الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنۃ الاعتکاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے، مختلف مقامات پر نیٹ کے ذریعے جو جمع ہو کر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، انشاء اللہ کچھ ہی دیر میں میٹھے میٹھے مرشد امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاء اللہ. اس سے پہلے چند ایک مدنی پھول بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. آج الحمدللہ او بی وین کے ذریعے جو مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے وہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ، کراچی پاک ضیائی کابینہ. تو یہ عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ بذریعہ او بی وین شامل ہیں، تو اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیں کہ اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اللہ کی رضا کے لیے شریک رہوں گا، اور اختتام پر انشاءاللہ خود آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کروں گا، مدنی انعامات پر عمل کی دعوت پیش کروں گا. اور آج الحمدللہ ملک بھر میں جو مدارس المدینہ کے زیر اہتمام عاشقان رسول مدنی قافلوں کے مسافر ہیں، اور مدنی منے بھی کچھ گئے ہیں اپنے سرپرستوں کے ساتھ، تو وہ بھی مختلف مقامات پر جمع ہیں، تو سب کو مرحبا. سب انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیں کہ خوب علم دین حاصل کریں گے اور علم پھیلائیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کا نیا رسالہ سبحان اللہ، سیلفی یعنی اپنی تصویر خود لینے کا شوق، یہ سیلفی کہلاتا ہے، یعنی اپنی تصویر خود لینا یہ سیلفی کہلاتا ہے. تو امیر علیہ سنت کا نیا رسالہ ہے سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر یہ پڑھیں گے تو رونگتے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ رسالہ منظر عام پر آ چکا ہے، مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. تو اس میں درود شریف کی جو فضیلت لکھی ہے یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ایک استاد اپنے شاگردوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے. ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا اور کہا کہ میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ تو موچی ہوتا ہے، اس نے کہا بھائی اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے۔ تو طالب علم نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں۔ موچی کسی صورت مانا نہیں کہ بغیر پیسے لیے وہ جوتا مرمت کر دے۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ استاد صاحب، آپ کہتے ہو یہ دین بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ تو استاد جو تھے نا وہ بڑے عقل مند تھے۔ طالب علم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر ذرا اس کا بھاؤ لگاؤ، یہ کیا بھاؤ ملتا ہے اس کا۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچ گیا۔ ایک سبزی بیچنے والا جس کے پاس آلو، ٹماٹر، نیمبو، یہ سب کچھ سبزیاں رکھی تھی، اس کو موتی دیا کہ بھائی یہ موتی بیچنا ہے، ذرا اس کی قیمت لگاؤ، کتنے دو گے۔ اب اس سبزی والے نے جب موتی دیکھا تو کہنے لگا بھائی یہ موتی تو ٹھیک ہے، میں لے لیتا ہوں، بچے کھیلیں گے اس سے، تم ایسا کرو تین چار نیمبو لے لو اس سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے لیا موتی اور استاد کے پاس کہا کر کہا کہ اس موتی کی قیمت تو دو یا تین نیمبو ہے، بس دو تین نیمبو آ جائیں گے اس سے۔ تو استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو، ذرا مارکیٹ جاؤ سنار کے پاس اور کسی جویری کو دکھاؤ کہ یہ موتی کتنے کا ہے۔ اب جب اس طالب علم نے دکاندار کو موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ اگر اس موتی کے بدلے تم میری ساری دکان بھی لے لو تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ تو طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور آ کر سارا ماجرا سنایا تو استاد نے کہا بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت یہ اہل علم جانتے ہیں، جاہل کیا جانے کہ دین کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین لاح عمل عطا فرمایا، قرآن پاک میں احکامات عطا فرمائے، احادیث مبارک میں احکامات عطا فرمائے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں دین کے احکامات لکھے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دین کا علم کتنا جانتے ہیں، اس علم کو سیکھنے کے لیے ہماری کیا کوششیں ہوتی ہیں، اس دین کے علم کو سیکھ کر عمل کرنے کا ہمارے پاس کتنا جذبہ ہوتا ہے، اس دین کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کا ہمارے پاس کتنا جذبہ ہے۔ تو یہ واقعی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں، مگر ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کا علم نہیں ہے۔ واقعی جو اس کی قدر و منزلت جنہوں نے جانی تو انہوں نے اس کا بڑا مقام پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ ہستی ہیں جن کے والد ماجد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ اور آج ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامت یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم کے لقب سے جانتے ہیں، اور آپ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ نہایت حسین، عالم و فقی اور مجتہد تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنا رکھا تھا، اور ہر بات میں سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو علماء نے ان کی جو سیرت کے متعلق لکھا ہے تو ایک سوال قائم کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کیا محض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کہ چچا کے بیٹے اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، یا خاندانی عظمت و شرافت کے سب باعث ملا؟ یہ منصب کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے کہا کہ چلو ہم اصحاب رسول سے علم حاصل کریں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں. تو وہ انصاری کہنے لگے کہ اے ابن عباس، اتنے سارے صحابہ جو موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بھلا لوگوں کو تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ اور جب اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور اگر تم نے علم حاصل کر بھی لیا تو لوگ تو ان بڑے بڑے صحابہ سے اپنا مسئلہ پوچھیں گے، تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہی علم حاصل کرنے میں لگ گیا، اور جب بھی مجھے پتا چلا کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فلاں حدیث ہے، میں ان کے گھر دوڑا جاتا. اگر وہ قیلولے میں ہوتے یعنی آرام فرما رہے ہوتے تو میں چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر سو جاتا، گرد اڑتی میرے جسم پر پڑتی. جب وہ صحابی باہر تشریف لاتے تو مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو کر کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ مجھے حکم فرما دیتے، میں آ جاتا آپ کے پاس. میں کہتا کہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں، میں آپ سے حدیث دریافت کرنے آیا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہی انصاری جب مجھے دیکھتے کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے تو حسرت سے کہتے، ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. یعنی موقع تھا علم حاصل کرنے کا تو انہوں نے علم حاصل کیا. تو بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی بلندیاں چاہتا ہے، جو بھی بلندیاں چاہتا ہے اسے چاہیے کہ راتوں کا سکھ چین یہ ترک کر دے. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تو جو علم حاصل کرتے نا، جیسا امیر علیہ سنت شوق دلاتے کہ بھائی کنز الایمان شریف کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، سرات الجنان شریف آ چکی، 9 جلدیں آ چکی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سرات الجنان شریف کی 9 جلدیں آ چکی، تو ان کا مطالعہ کریں، روزانہ کم از کم 3 آیات ہی پڑھ لیں. بار شریعت پڑھنے کا جذبہ دلایا جاتا ہے، مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل پڑھنے کا شوق دلایا جاتا ہے. تو جو ہمت کرتا ہے تو وہ پا لیتے، ماشاء اللہ. اسی فیضان مدینہ میں جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی اسلامی بھائیوں کی تو اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں. الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائی کی میں نے زیارت کی ہے کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف پورا پڑھا ہے، جو بار شریعت پوری پڑھ چکے، امیر علیہ سنت کے رسائل جنہوں نے پڑھے. امیر علیہ سنت فرماتے جنت میں لے جانے والے اعمال کس نے پڑھ لی؟ تو کہتے لبیک حضور ہم نے پڑھ لی. امیر علیہ سنت کے سارے رسالے یہ پوچھا جاتا کس نے پڑھے؟ وہ کہتے لبیک ہم نے پڑھ لی ہے. تو شوق، یہ ذوق، یہ ہمت. تو جو بلند پرواز کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ بلند پرواز کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص بغیر محنت و مشقت کے بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے وہ اپنی عمر کو ایک محال کام کے لیے ضائع کر رہا ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر بندہ اپنے ارادے کے مطابق ہی بڑے بڑے امور تک پہنچتا ہے، اور جو جس قدر ہمت والا ہوتا ہے وہ اسی قدر بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے اور کم ہمت افراد کو چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، مگر با ہمت افراد کی نظر میں بڑے سے بڑا کام بھی کوئی وقت نہیں رکھتا ہے۔ تو کاش ہمیں بھی ہمت نصیب ہو جائے اور ہم بھی علم حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے، آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامت یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہونے کے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ بلا شبہ انہوں نے کچھ پانے کے لیے اپنے حسب کی پرواہ کی، نہ نسب کی۔ جب بھی کچھ سیکھنے کی حاجت ہوتی تو سکھانے والے کے در پر حاضر ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ پیاسے کو ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہے، الحمدللہ کئی ایسے اسلام بھائی ہیں جو ہر ہفتے پابندی سے اپنے علاقے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج بھی جو او بی وین کے ذریعے اورنگی ٹاؤن میں عاشقان رسول جمع ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں۔ تقریباً 1000 سے زائد مقامات یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں جمع ہو کر یہ ماشاء اللہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بناتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مساجد میں درس ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مختلف مارکیٹوں میں چوک پر درس دیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی ہفتہ وار سنت وار اجتماع میں شرکت، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدنی قافلے میں سفر، سبحان اللہ، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کورسز، فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، یہ سب باتیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک کاش کہ ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کے مسائل آ جائیں، ہمیں وضو کا صحیح طریقہ آ جائے، ہمیں غسل کے مسائل آ جائیں، ہم قرآن درست پڑھنا سیکھ لیں، اور پھر ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو سکھانے والے بن جائیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے والے اور آئندہ چل کر پڑھانے والے بن جائیں۔ تو جو ہمت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، آپ ہمارے پاس آیا کریں تاکہ آپ ہمارے بچے آپ سے پڑھ لیا کریں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل امیر کو عزت دے، یہ علم آپ لوگوں سے نکلا ہے، اگر آپ اسے عزت دیں گے تو عزیز ہوگا، رسوا کریں گے تو ذلیل ہوگا، اور ہاں علم کسی کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، پھر اپنے بچوں سے کہا کہ مسجد میں جا کر دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرو۔ ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت، ہو توفیق اس کی عطا یا الہی، ہو توفیق اس کی عطا یا الہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے، عمل کرنے اور اسے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ بھی اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ عربی میں مانا جانتے تو یہ کہنا نوئی تو سنت اعتکاف کافی ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اس صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا سامنے آ گیا اور نیت کرنا چاہے کہ میں کھانے کے لیے نیت کروں تو نہیں کر سکتے۔ نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و اذکار کر لیں، نماز پڑھ لیں، چاہے تو بارہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب اگر کھانا چاہیں، پینا چاہیں تو سونا چاہیں تو یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے جمادی الاولی کی آج 21ویں شب پاکستان میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کا بھی ابھی اعلان ہوا کہ وہاں بھی او بی وین کے ذریعے غالباً عاشقان رسول کے جمع ہونے کی ترکیب ہے۔ یہ سامنے آ گئے زیائی کابینہ اورنگی ٹاؤن، ماشاءاللہ اچھی تعداد میں انہوں نے جمع کیے۔ بڑی ذمہ داروں نے کوششیں کی، اللہ ان کی کوششیں برابر فرمائے، قبول کرے، اور اللہ کرے کہ یہ جو آئے ہیں نا، یہ ان میں اگر کوئی بے نمازی ہو تو اب نمازی بن کر اٹھے، اور آج کی عشاء نہیں پڑھی تو وہ بھی ضرور پڑھ لے، وہ کبھی بھی نماز زندگی میں نہ چھوڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ہمارے درمیان بہت سے دو چہرے والے لوگ بسا کرتے ہیں جو باہر سے گلشن و اندر سے صحرا ہوتے ہیں۔ دوہری گفتگو، دوہرا رویہ ان کی پہچان بن چکی ہوتی ہے۔ منافق شخص معاشرے پر بلا شبہ منفی اثرات، مرتب کرتا، گھروں کا سکون برباد کرتا اور اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ایسے افراد دین و دنیا دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کل منافقت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ منافق پہچانا بھی نہیں جاتا، اور بعض معاملات میں تو لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ آپ سے عرض یہ ہے، اس مرض کا کیا علاج ہے، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا درس دیں کہ وہ ایک چہرے کے ساتھ جینا سیکھ جائیں؟ براہ کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجئے تاکہ معاشرہ امن و چین کا گہوارہ بنے۔ یہ اپنے دو چہروں والا جو ہوتا ہے اس کو ذل وجہین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک کے پاس جائے گا تو ایک چہرے کے ساتھ جائے گا، جب دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے چہرے سے جائے گا۔ تو یہ اس کی احادیث مبارکہ میں مذمت کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذو الوجہین کے تعلق سے وہ احیاء العلوم جلد 3 میں ایک باب دیا گیا، انشاءاللہ میں اس سے آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں دو رخا ہوگا، یعنی دو منہ والا، جیسا سوال میں کیا گیا کہ ایک کے سامنے کچھ کرے گا دوسرے کے سامنے کچھ، تو اس کو دو رخا بھی کہتے ہیں عربی میں، ذو الوجہین۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ عز و جل کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے، دو چہرے والے کو پاؤ گے، جو ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو دنیا میں ایک کے پاس ایک چہرے سے آتا تھا اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے۔ جب دو رخا یہاں کیا مطلب مراد ہے تو امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی فرماتے، دو رخا وہ شخص ہے، یعنی دو چہرے والا جو برا ہے جس کی مطلب دینے کے، تو دو رخا وہ شخص ہے جو دو دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے، اور دو دشمنوں سے ملنے والا کمی اس طرح کی حرکت سے بچ پاتا ہے، اور یہی عین نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوغلا پن سے، دو رخی سے، دو چہرے والے کردار سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صاف صاف کھری کھری بات کرنے کی سعادت بخشے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات صاف صاف کھری کھری بات لوگ بے موقع کر کے دل آزاری کا ارتکاب کر بیٹھتے. میں تو منہ پر بولتا ہوں کر کے سب کے سامنے اس کو بول دیا، یا ایسی بات بول دی کہ جس کا شرن بولنا ضروری نہیں تھا لیکن اس کو بول دیا اور جس سے اس کا دل دکھ گیا کہ میں صاف بات کرتا ہوں کر کے، یا پھر وہ اس طرح گناہ میں پڑتا ہے. بہرحال بعضوں کا صاف بات کرنے والا بھی، تو اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی صاف صاف بات کی جائے اور کون سی صاف بات نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی انشاءاللہ کچھ دکھانا ہے، ایک مدنی کمپیوٹر دکھانا ہے انشاءاللہ 10:12 پر انشاءاللہ عز و جل. تو اس کا اعلان 10:30 کا مدنی منع اور مدنی منیا. اچھا اس میں اعلان کر دیا 10:30 کا، تو اس کا جو تشہیر. اچھا ٹھیک ہے، 10:30 مدنی منو مدنی منیو جاگتے رہنا، آپ کو ایسا مدنی کمپیوٹر دکھا دیں گے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا بہت سو کہ ہم بھی اب مدنی کمپیوٹر بنیں گے. کیا دکھائیں گے اگر اس کا کچھ جھلک دکھا دی جائے؟ جی ہم دار المدینہ کی ایک مطلب مدنی منی دکھائیں گے مدنی کمپیوٹر آپ کو انشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمینہ. ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف اتاری، میں ملاوی کے شہر لمبی سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، سب سے آخر میں کسے موت آئے گی؟ سب سے آخر میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یو کے بھی نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. مرحبا. حسن رضا کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں. ارے واہ بھائی واہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. جن کا معنی ہے پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا، اور جن جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے جن کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مصطفی عبداللہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ دار السلام تنزانیہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, وہ کون سے فرشتے ہیں کہ جو بارش برساتے ہیں؟ جواب عطا فرما دے, جزاک اللہ خیر. ویاکم ماشاء اللہ. چلو یہ اپنے دیوانوں کو پوچھ لیتے, یہ کیا بتاتے ہیں وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے؟ نام بتائیے فرشتے کا, کچھ ہاتھ تو اٹھ رہے, جواب دیجئے. ماشاء اللہ. یہ اگر میری برادری اگر موجود ہے تو ان سے لے لیتے جواب, 50 سال یا اس سے اوپر کے. وہ کون سا, مگر یہ کہ کم از کم اس مہینے یا پچھلے مہینے میں 3 دن کے مادری قافلے میں سفر بھی کیا ہوا, خالی مفت میں نہیں. مدنی تربیت کورس میں ہیں ابھی. اچھا چلیے, مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جان اپنا نام عمر وغیرہ بتانی ہے. ظفر اقبال, ٹانڈا گجرات سے آیا ہوں. میرا نام ظفر اقبال اور عمر میری 53 سال ہے. بابا جان بارش برسانے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. چلیے بھائی سنبھالیے, مدنی تربیت گاہ والو ہم کچھ ان سے مدنی فیس لے لو, ہیں 53 سال کے, شاید تنگ نہیں کریں گے زیادہ, کام دیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو زیادہ عمر ہوتی ہے نا تو ان کا زیادہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے عموماً. بابا جس فرشتے کا یہ نام ہے اس کی مدنی کسوٹی آپ نے ترکیب بنائی تھی اور بڑی تاریخی مدنی کسوٹی ہوئی تھی. اچھا جی بابا, یعنی کہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا تھا نا. سمجھ, مدنی کسوٹی جو اپنے کرتے تھے. جی جی, مفتی حسان کے ماموں نے شاید اس کا جواب دیا تھا. ماشاء اللہ. آج تشریف لائے نہیں ہے کوئی دارالفتاح سنت؟ جی ابھی تک نہیں, پچھلی بار بھی شاید, پچھلی بار تو تھے نہیں, پچھلی بار بھی نہیں تھے. جی باپو. السلام علیکم پیارے بابا جان. میرا نام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام سرور شاہ, ٹھٹا سے تعلق ہے. بارش برسانے والا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ, عمر نہیں بتائی انہوں نے. 60 سال. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برساتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے. عبد الرحمن اتاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں, ان کے سپرد کوئی کام بھی ہے یا نہیں؟ صحیح یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور بظاہر بھی ابھی زندہ ہیں, ظاہری طور پر بھی انہیں انتقال کی صورت پیش نہیں آئی. خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ ان کے سپرد ہے. یہ عمدۃ القاری میں, یہ جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خرم شہزاد عطاری احمد توتی کے شہر استنبول سے ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, آفت سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ یا وکیلو, سات بار روزانہ عصر کے وقت جو کوئی پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی جان کی, اس کی مال کی, عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. میں محمد طاہر حفیظ عطاری ساؤتھ کوریا کے شہر کیمے سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کسی کا سانس پھولتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے اور میرے گھر والوں کی مقصد کی دعا فرما دیجئے. گھریلو علاج پیج نمبر 37 پر ایک طبی نسخہ لکھا ہوا ہے, 5 عدد کالی مرچ, 10 مغز بادام, 10 گرام منقع, یہ بڑی کشمش کو بولتے ہیں, کشمش سوکھے ہوئے انگور کو بولتے ہیں, تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا سوتے وقت کھا لیجئے. اس کے بعد پانی مت پیئے, انشاءاللہ عزوجل آپ سکون محسوس کریں گے. یہ مستقل مدنی پھول بھی قبول کر لیجئے کہ کسی طرح کی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ہی دوا کسی ایک کے لیے تو آب حیات ہوتی ہے, دوسرے کے لیے وہ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا کتابوں میں یا مدنی چینل پر جیسے نسخے بتاتے ہیں تو یہ ایک مطلقاً ایک نسخہ ہے, اب کس کو معافی کا آئے گا کس کو نہیں آئے گا یہ طبیب بتا سکتا ہے. یا آپ نے پہلے یہ ٹرائی کی ہوئی یہ چیزیں تو اب میری کالی مرچ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے سالن وغیرہ میں ہوتی ہے, مگر پکنے کے بعد اس کی ظاہر ہے کہ تاثیر بدلتی ہوگی. اور بادام بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں, اسی طرح منقع, یہ بھی خشک انگور ہیں, یہ بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے کھائی ہوتی ہے. تاہم میں جو اصول تھا وہ عرض کر دیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نسیم عطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان الحمدللہ میں نے بیعت کی اور میں الحمدللہ عطاری قادری سلسلے میں داخل ہوں. بابا جان میں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے اور الحمدللہ زلو بھی رکھ لی ہے, استقامت کی دعا فرما دیجئے. اللہ ماشاء اللہ مبارک. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمت اللہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور اسی طرح اورنگی ٹاؤن باب المدینہ پاک زیائی کابینہ میں شریک ہو کر ایک تعداد میں مدنی مذاکرے میں شریک کرنے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اور بیڈ فورڈ یو کے میں جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی دہرائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں تو اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے.

اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں. اب وہ کبیرہ گناہ والے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں, ہے نا, ماں باپ کوئی سے بھی ہوں, اگر وہ کسی ناجائز کام کا آرڈر کریں گے تو پھر اس بات کو مانا نہیں جائے گا. جیسے ماں باپ بولتے ہیں کہ داڑھی مت رکھ, داڑھی منڈا دے, تو یہاں نہیں مانی جائے گی بات, بلکہ بات مانیں گے تو گناہگار ہوں گے. یا بیٹی کو بولتے ہیں کہ بے پردہ گھوم, تو بیٹی اگر بولے ماں باپ کی بات کیسے ٹالوں یا اپنے بچوں کے ابو کی بات کیسے نہیں ٹالوں, ان کی اطاعت کرنی ہوتی ہے, تو یہاں اگر وہ بے پردگی کرے گی چاہے اپنے شوہر کی باتوں کی وجہ سے چاہے ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے, گناہگار ہوگی, اور جو ایسا حکم دیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے. اگر وہ نہیں بھی مانتی تب بھی جو گناہ کا آرڈر کر رہے ہیں ماں باپ یا شوہر, یہ گناہگار تو ہیں. تو اس لیے صرف اور صرف جائز کام کا کہنا چاہیے, ناجائز کام کا خود بھی ارتکاب نہ کرے, خود بھی بچے اور اپنی آل کو یا اپنے ماتحت جو بھی ہو, انڈر میں جو بھی ہو, اس کو بھی حکم گناہ کا نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام انجینئر احمد زمان اکرم ہے, میں پاکستان فیصل آباد سے ہوں اور میں ادھر ترکی میں استنبول میں ہوتا ہوں. میں ادھر پاکستانی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. میں اکثر استنبول میں دعوت اسلامی کا اجتماع میں ہر ہفتہ حاضری دیتا ہوں. میں امیر اہل سنت حضرت صاحب کی نظر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت صاحب, کچھ لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں, آیا کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دانت کس چیز کے بنے ہیں, اس کے متعلق کوئی ہدایت فرما دیجئے. ماشاءاللہ, یہ مصنوعی دانت یعنی آرٹیفیشل ٹیتھ, یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لگانے میں حرج نہیں ہے, بنے ہوئے دانت لگانے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اصل میں پاک ہے جب تک اس میں کوئی نجاست نہ مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم کا پانی اکثر اگر عام پانی میں ملا دیا جائے تو وہ زمزم کے حکم میں رہے گا, جواب ارشاد فرما دیجیے. آب زمزم شریف کا ایک قطرہ بھی اگر آپ پانی میں مثلاً کولر میں پانی کے ڈال دیں, صرف آب زمزم کا ایک قطرہ, تب بھی وہ پانی بابرکت ہو جائے گا, اس میں برکت تو آئے گی. جیسا کہ وہ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے, اس میں آب زمزم کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ کچھ آئے صاحبان بارگاہ رسالت میں, انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا ہمارا وہاں ایک عبادت خانہ بھی ہے, تو اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ تم وہ اپنا عبادت خانہ جا کر توڑ دو اور اس کی جگہ مسجد بنا لو. یہ حدیث کا ایک مضمون میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, تو اس میں یہ کہ انہوں نے یہ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ, اب گرمی ہے, موسم گرمی کا ہے, سفر دور کا ہے, تو پانی تو یہ آپ نے جو دیا ہے وہ تو خشک ہو جائے گا, سوکھ جائے گا. تو اس پر ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اور پانی اس میں ملا لو. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان صاحب نے مدنی پھول دیے کہ آب زمزم کی بھی اس میں مثال دی کہ جیسے آب زمزم میں بھی پانی دوسرا ملاتے ہیں. اب ذرا اپنے وطن میں آب زمزم تو لمیٹڈ لائیں گے, اب رشتہ داروں میں احباب میں تقسیم کرنا ہوتا ہے تو دوسرا پانی ملانے کا ہمارے یہاں بالکل عرف ہے, ملاتے ہیں. تو اب یہ بابرکت تو ہو جائے گا, چاہے ایک قطرہ پورے پانی کے دیگ میں ڈال دیں, لیکن جہاں تک کھڑے ہو کر پینے کا سوال ہے نا, تو یہاں ایک قطرہ یا تھوڑا پانی زمزم شریف کا ڈالا تو اسے کھڑے ہو کر پینا جو ہے یہ مستحب نہیں ہوگا. کھڑے ہو کر پینا اس صورت میں مستحب ہوگا جبکہ پانی آب زمزم کی مقدار زیادہ ہو, اور جو پانی مکس کیا اس کی مقدار جو ہے کوانٹیٹی وہ کم ہو. تو اب یہ دونوں مل گئے تو اب یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. جیسے کہ یہ مائے مستعمل جس میں بے دھلا ہاتھ یا انگلی کا پوروا ڈال دیا, یعنی جو بے وضو ہے اس کا ہاتھ جو وضو کے اعضاء ہیں یہ بے دھلے ہیں تو ہاتھ ڈال دیا مثلا پانی میں تو وہ پانی جو یہ مستعمل ہوا. اب یہ مستعمل پانی جو ہوتا ہے یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہوتا. اب جیسے غسل کے لیے بالٹی اٹھائی, اب ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں, یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھلے. اب اس میں بعض وقت اٹھاتے ہوئے جیسے گلاس میں بھی انگلیاں ڈال دیتے ہیں لوگ, تو یہ کہ بالٹی میں انگلیاں چلی گئی اٹھاتے ہوئے, اب یہ پانی جو ہے یہ غسل کے قابل نہیں رہا, وضو کے بھی قابل نہیں رہا, یہاں تک کہ اگر فرض غسل اس سے کریں گے تو فرض اترے گا بھی نہیں. تو یہ اس کے اور بھی تفصیلات ہیں مستعمل پانی کی جو بہار شریعت کی پہلی جلد کے دوسرے حصے میں اور نماز کے احکام میں جو وضو کا طریقہ نامی رسالہ ہے غالباً اس یا گناہ وہ وضو کا ہے, مطلب اس میں وضو کے وضو کا طریقہ اس میں بھی جی اس میں وضو کا طریقہ میں بھی یہ مل جائیں گے مستعمل پانی کے مدنی پھول. تو یوں مستعمل پانی میں بھی جب زیادہ مقدار میں غیر مستعمل پانی ڈالیں گے تو اب یہ پانی سارا وضو کے قابل ہو جائے گا. جیسے بالٹی پوری ہو گئی مستعمل, انگلی چلی گئی بے دھلی, اب اس کو کیا کریں, اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ طہارت میں کام آ سکتا ہے, کپڑے دھونے میں کام آ سکتا ہے, پھینکنے کی تو اجازت بھی نہیں ہے بلا ضرورت استعمال کا ہی ہے. یا اب ایک بالٹی ہے, اتنی ہی بڑی بالٹی کا پانی بلکہ اتنی بڑی بالٹی کے سے کچھ زیادہ, یعنی اس میں جتنا پانی ہے نا اس بالٹی میں اس سے کچھ زیادہ پانی, یہ سارا دونوں مکس ہو جائیں گے تو اب یہ سارے جو ہیں یہ اب وضو کے لیے غسل کے لیے یہ کام آئیں گے, یہ صحیح ہو گئے. تو آب زمزم شریف کی مقدار زیادہ ہو وہ پانی تھوڑا ہو تو یوں مطلب اس مسئلے کی روح سے میں نے مفتی صاحب سے رہنمائی لیے تو وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس طرح یہ پینے کے کھڑے ہو کر ابھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو مدنی پھولوں کے تعلق سے ترجمے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ نگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ بھی ہوتا ہے اور مائے مستعمل کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن ہم امیر سنت سے مدنی پھول بھی لیں گے. ابھی ہم مدنی گلدستہ چلا رہے ہیں, پھر موقع ملے گا تو ہم وہ سوال بھی چلائیں گے اور مختلف ہمارے پاس مدنی گلدستے جو ہیں الحمدللہ عز و جل موجود ہوتے ہیں اور مدنی مذاکروں میں اس کے چلانے کی بھی صورتیں ہوا کرتی ہیں. آئیے ہم آپ کو نگران پاک کابینہ کا بھی صرف ہم مدنی گلدستہ ایک دکھا رہے ہیں اور اس کے آخر میں ان کا سوال بھی ہوتا ہے, وہ بن پڑا تو ہم آپ کو دکھائیں گے, آئیے دیکھتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. چند وہ ذمہ داران دعوت اسلامی جنہوں نے ماشاءاللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کہ اردو میں اپنے موضوع پر لکھی ہوئی منفرد کتاب ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب، وہ کتاب جس کا ہر دعوت اسلامی والے کو بالخصوص اور بالعموم جو مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور چندہ جمع کرتے ہیں، فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، وہ عظیم الشان کتاب جس میں امیر اہل سنت نے 1800 مثالیں غیبت کی بیان کی۔ نیکی کی دعوت، اپنے موضوع پر بہترین کتاب، نیکی کی دعوت کی افادیت، اہمیت، چھوڑنے کے نقصانات وغیرہ اس کے اندر بیان کیے گئے۔ فیضان سنت جس کے ابواب ہیں، فیضان بسم اللہ، آداب طعام، بھوک کے فضائل یعنی پیٹ کا کفل مدینہ، یہ پانچ کتابیں جن اسلامی بھائیوں نے پڑھ لی ان کا نام حوصلہ افزائی کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ محمد اقبال عطاری حسنینی کابینات کے نگران کابینات ہیں، ان کا تعلق لیا سے، الحمدللہ انہوں نے یہ پانچوں کتابیں مکمل پڑھ لی۔ احمد رضا عطاری نگران کابینہ ہیں، خانپور سے ان کا تعلق ہے، خورشیدی کابینہ، انہوں نے پانچوں یہ کتابیں پڑھ لی۔ غلام مصطفیٰ عطاری نگران کابینہ، توسوی کابینہ، انہوں نے یہ پانچوں کتابیں پڑھ لی اور چندے کے بارے میں سوال جواب دو بار، فیضان سنت دو بار مطالعہ کر لی۔ غلام سرور عطاری نگران مرشدی کابینہ، انہوں نے غیبت کی تباہ کاریاں مکمل نہیں کی، بقیہ چاروں کتابیں پڑھ لی۔ محمد رفیق عطاری مرکز الاولیاء حجویری کابینہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ پانچوں کتابیں پڑھ لی۔ حاجی جہانگیر عطاری مجلس ہفتہ وار اجتماع کے پاکستان سطح کے نگران ہیں، باول مدینہ سے تعلق ہے، انہوں نے الحمدللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک سے زائد بار، چندے کے بارے میں سوال جواب تین بار، اور غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان سنت مکمل پڑھ لی۔ محمد انجم رضا تاری سردار آباد فیصل آباد مدنی چینل ریلے مجلس کے نگران ہیں، اصلاح برائے کھلاڑیان، اصلاح برائے فنکار کی مجلس بھی ان کے تحت ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ ساری کتابیں پڑھ لی اور غیبت کی تباہ کاریاں دو بار پڑھی ہے۔ محمد لیاقت عطاری مدرسۃ المدینہ للبنین کے پاکستان سطح کے نگران ہیں اور ان کا تعلق مرکز الاولیاء سے ہے، انہوں نے بھی یہ پانچوں کتابیں پڑھ لی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سامع مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ دیکھا، ہم امیر السنت کے مدنی پھول سن رہے تھے، بالخصوص مائے مستعمل کے تعلق سے۔ امیر السنت سے عرض ہے کہ آپ مائے مستعمل کے حوالے سے جو مدنی پھول دے رہے تھے اور اس کا کچھ طریقہ بیان کر رہے تھے، وہ کچھ تھوڑا پیچھے سے آپ بیان فرما دیں، مائے مستعمل اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ موضوع چل رہا تھا۔ دوبارہ سوال کیجیے۔ عرض یہ کہ آپ مائے مستعمل کے مدنی پھول دے رہے تھے کہ اس طرح ہو جائے تو پانی استعمال ہو سکتا ہے، وہ صورت آپ دوبارہ بیان فرما دیں کیونکہ کچھ آواز ہماری یہاں پر اس کا رابطہ نہ رہا۔ مستعمل پانی جتنا ہے اس سے زیادہ پانی جو مستعمل نہ ہو یہ اس میں مکس کر دیا جائے، اس میں ڈال دیا جائے، تو اب دونوں پانی جو ہیں یہ قابل استعمال ہو جائیں گے، یعنی اب دونوں مل کر ایک ہو گئے، قابل استعمال ہو جائیں گے، اور اب اس سے وضو غسل کریں گے تو ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذہن میں رہے کہ مستعمل پانی یہ پینا جو ہے نا، اس کا استعمال جیسے روٹی یا کھانے میں ڈالا پیا اس کو، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، پیے گا تو ناجائز نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد المعین صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں نجومی سے اپنے مسائل کے بارے میں معلوم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نجومی کی تو بڑی مذمتیں آئی ہیں احادیث مبارکہ میں، اور ان سے قسمت کا حال دریافت کرنا یہ ویسے بھی حماقت ہے. اب یہ کہ یہ انسانی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ طوطے کے حوالے کر دیتا ہے اپنی قسمت کا حال. ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا تھا بندر روڈ پر، ایم اے جینا روڈ پر، وہ بیٹھے ہوتے تھے، مطلب اب بھی بیٹھے ہوتے ہوں گے، اب دکانیں بنا لی ہوں گی، وہ طوطا نکال کر دیتا تھا کچھ پرچہ تو وہ پڑھ کے سناتے تھے فال. اب اس کی قسمت کا فیصلہ وہ طوطا کرتا تھا، اور طوطے کو ایک چنے کا یا کوئی دانا وہ کھلا دیتا تھا، اسے کئی بیٹھتے تھے. تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نجومی کو شاید پامسٹ بولتے ہیں. جی ہاں، تو یہ پامسٹ کے پاس جانا یعنی اپنی قسمت کا حال اس سے پوچھنا، آئندہ کی خبریں معلوم کرنا، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے. اچھا، یہ عرب شریف سے ہیں کہ میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ موسیقی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موسیقی حرام ہے، اس کے حرام ہونے کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا یہ کہ کیا بچی کا نام آیت رکھ سکتے ہیں؟ موسیقی کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کی مطلب یعنی کہ وہ الفاظ تو مجھے ابھی اس وقت لکھا ہوا نہیں ہے، تقریباً یہی ہے کہ میں مزامیر مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مزامیر یہ مزمار کی جمع ہے، مزمار مانے موسیقی کا آلہ، جیسے ڈول ہے، پیانو ہے، بنسری ہے، یہ چیزیں جس سے میوزک یہ بناتے ہیں، سب مل کے میوزک بناتے ہیں اس طرح سے، ڈھول بجا رہا ہے، ایک پوڑی بجا رہا ہے، کچھ وہ یوں لوہے بجا رہے ہوتے ہیں کچھ. تو یہ یعنی موسیقی کے آلات مٹانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں موسیقی میوزیکل جو آئٹمس ہیں ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں ان کو مٹاؤں. اب ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو ہو کیا گیا کہ یہ ان کو مطلب سینے سے لگائے ہوئے میوزک کو؟ کون سا گھر ایسا ہے کہ آج جس میں میوزیکل ٹیون نہیں بجتی؟ وہ گھر کی بات اب تو جیب ہے، جیب میں بجتی ہے، مسجدوں میں بجتی ہے. موبائل فون آن آف کرنا بھول گئے تو اب یہ اس میں میوزک بج رہا ہے، طواف کر رہے ہیں وہاں میوزیکل ٹون ادھر سے بج رہی ہے تو ادھر سے بج رہی ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ تو موسیقی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے. یہ اپنے ٹیلی فون میں اگر ہے، آپ کے موبائل فون وغیرہ میں، اس میں بھی نکال دیں. آپ کے بچوں کے بھی وہ بوٹ یا چپل جو بھی ہوتے ہیں ایسے نہ لیا کریں جس میں میوزک بجے. وہ بچوں کے جو پنگوڑے ہوتے ہیں، بچہ جس میں جھولے جھولتے ہیں، اس کے اوپر بھی کھلونا لگا ہوتا ہے، اس میں بھی میوزک والا ہوتا ہے، وہ میوزک والا بھی ہوتا ہے. تو بچہ اس میں میوزک میں غافل ہو جاتا ہوگا، سو جاتا ہوگا، لیکن یہ جائز نہیں ہے. اس طرح ہر چیز میں تقریباً آج کل تو میوزک، گھڑیوں میں میوزک، اور پتہ نہیں کیا بولوں میں، ہوائی جہاز میں اگر سفر مدینہ کرنا ہے تو راستے میں میوزک، گاڑیوں میں میوزک، مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا ہے بائی روڈ تو وہ بسوں والے جو کرائے کی سواریاں ہوتی ہیں اس میں بھی میوزک بھرے گانے سنا رہے ہوتے ہیں. وہ آدمی مطلب بالکل آزمائش میں پڑ جائے جو حساس طبیعت کا ہو. کہاں نہیں ہے میوزک، کیا ایئرپورٹ، کیا وہ بسوں کے اڈے، لاری اڈے، تو سٹیشن، تو ہوٹلیں، تو دکانیں، تو پان کی دکانیں، سب جگہ میوزک میوزک میوزک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میوزک مٹانے کی بات کریں اور یہ غلامان مصطفیٰ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو مہربانی کر کے اب تک جتنی بابی میوزک بجایا، سنا، سنایا، سب سے سچی توبہ کیجئے، اور یہ سارے جو بھی آثار میوزک کے کھلونے ہیں جو بھی، سب میں سے میوزک مائنس کر دیں، اپنے فون میں بھی میوزک مائنس کر دیں، وہ ٹون آتی ہیں وہ لگا لیں، اس میں آپشن کئی ہوتے ہیں عام طور پہ اس موبائل فون میں، تو وہ لگا لیں آپ، گھنٹی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں بے سری آوازیں ہوتی ہیں، اسی کو لگا لیں، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، سچی توبہ کی سعادت بخشے، بلکہ اب تو یعنی کہ اللہ تعالی معاف کرے ایسے لوگوں کو عقل سلیم دے کے، اب تو یعنی کہ ایسا مائنس پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ میوزک تو روح کی غذا ہے، ہاں تو جو روح گندی ہوگی نا اس کی غذا واقعی میوزک ہے، اور جو پاک روح ہے اس کی غذا ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے، نعت پاک رسول ہے، ہے تقسیم ہے، یعنی کہ پہلے جب یعنی سیدنا داود علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت کثیر لوگ جمع ہوتے تھے، آپ کی آواز میں اللہ نے بڑا اثر رکھا تھا، تو لوگ بڑے اس میں مطلب تڑپتے تھے، اور ایسے واقعات بھی ہوتے تھے کہ اس میں سے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے، روحیں قبض ہو جاتی تھی، اتنا اس میں لوگوں کو حال آتا تھا، یہ پاک کلام تھا زبور شریف، اللہ کا کلام، داؤد علیہ السلام کی آواز، تم عام طور پہ اہل علم میں مشہور ہیں یہ باتیں، یعنی ان کی آواز کے تعلق سے قرآن میں بھی اس کے تذکرے ہیں، تو یہ جمع ہو کر یہ سنتے تھے، اور لوگ یوں اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اب شیطان پریشان ہوا کہ یوں تو یہ سب کو لے جائیں گے داؤد علیہ السلام، بچاؤں کیسے اپنے دوستوں کو، تو اس بدبخت نے اس کے مقابلے میں میوزک کے کچھ آلات ایجاد کیے، اور اس نے یہ میوزک بجانے کی ترکیبیں کی، اور وہی جن کی روح کی غذا، جو ناپاک روحیں تھی تو ان کی غذا جن کی یہ بنی، وہ جمع ہونے شروع ہوئے، اور اب دو اجتماع ہوئے، ایک طرف سیدنا داود علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کا اجتماع، جو اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا تھا، اس کے مقابلے پہ شیطان نے یہ کام کیا، اب نعوذ باللہ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، تو یہ کون سی روح ہے یہ دیکھ لیں آپ، اللہ ہماری روح کو پاک رکھے، آمین، ہمیشہ پاک رکھے، کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سنتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنتے رہیں، ذکر اللہ کرتے سنتے رہیں، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے رہیں، کرتے رہیں، بس ہم یہ کریں، دین کی باتیں، نیکی کی دعوت، ہماری روح کی غذا یہ ہے، اور قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، یہ قرآن نے ہم کو بتایا، تو یہ پاک روحوں کے لیے الحمدللہ بہترین غذا ہے ذکر اللہ، اس سے قلب مطمئن ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو روح ایسی نہیں ہوتی ہوگی وہ ذکر اللہ سے بھاگتی ہوگی، وہ بھاگتے ہیں لوگ، اب کہیں آپ بولتے ہوں گے تو اجتماع میں آؤ، تو ذکر کی محفل میں آؤ، تو قرآن خوانی میں آؤ، تو محفل نعت میں آؤ، تو کئی ٹال دیتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہوں گے، اللہ تعالی ہماری روحوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ذہن و دماغ کو پاک پاک اور پاک مصطفیٰ کے صدقے میں پاکیزگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے گانے باجوں کی تباہ کاریاں، تو اس رسالے کو بھی پڑھیے انشاءاللہ، اس میں بھی کافی سارا اس موضوع پر آپ کو وہ بیان ملے گا، اور حدیث پاک میں ہے گانا اللہ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت پہ ڈالے، دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر، دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے، اور وہ دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ تعالی بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں گانوں بازوں کی گانے کے 35 کفریہ اشعار، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے، بڑے سائز میں یہ 10 روپے ہدیہ ہے، اور جے بی سائز یعنی اسمال سائز میں 5 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ اور اسی طرح گانوں کے 35 کفریہ اشعار اور گانے باجے کی ہول نہ کیا، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے۔ 10:30 بجے کا اعلان تھا، پاکستان میں ہو گئے۔ مدنی منو، مدنی منیوں، جلدی بھاگ کے آ جاؤ، مدنی چینل پر اکٹھے ہو جاؤ، ہم آپ کو مدنی کمپیوٹر دکھاتے ہیں براہ راست لائیو۔ چلو بھائی تیار ہو جاؤ، ام ہانی میں سوالات کروں گا انشاءاللہ، امید ہے ہماری مدنی منی جواب دے گی انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عید شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح 7 کے وقت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کتنی تھی؟ 53 سال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کتنی تھی؟ 10 سال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کتنی تھیں؟ 6. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ 11. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری کب ہوا؟ 12 ربیع الاول سن 10 ہجری. سبحان اللہ. اچھا نماز کے بارے میں بتاؤ گی؟ پوچھو. لبیک. وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے؟ کونے سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مزہ کرنا، ٹخنو سمیت پاؤں دھونا. ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی واہ. نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ 7. تکبیر تحریمہ، قیام، قرآن، رکوع، سجود، قعدہ خیرہ، خروج بسنئی. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. اچھا یہ بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. بھائی واہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. نام بتائیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ 3. نام بتائیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اچھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کتنی تھی؟ 6. نام بتائیے. 3 کا نام عاطقہ، ام امان، صہیبہ، حلیمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کوئی نعت سنائیے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تلک چاند تارے دل ملا کے جائیں گے، جب تلک چاند تارے دل ملا کے جائیں گے، تب تلک جشن ملا دے ہم منا کے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. خوشی دی اتار پر، دن ہو یا رات ہو، چورا کے نگران پر، دن ہو یا رات ہو، پیاری پیاری منی پر، دن ہو یا رات ہو. مدنی منی ام ہانی پر، ان کی امی ابو پر، ماشاء اللہ ہماری مدنی منی ام ہانی کم و بیش چار سال کی ہے، دار المدینہ کی یہ ہماری طالبہ ہے. دیکھو اب دار المدینہ کیسا ہوتا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دیکھو کہ جو مطلب سو سال کے بوڑھا بھی شاید ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، یہ مدنی منی نے دیے نا جوابات. یہ تربیت گھر کے مدنی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو یہ سکھائیں، اس طرح کے سوالات کے جوابات رٹائیں ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس سے ایک بات اور بھی واضح میں عرض کرتا، ایک اور بات واضح بھی ہوتی ہے کہ محض دار المدینہ یا مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں داخلہ دلوانا ہی کافی نہیں ہوتا. وہاں الحمدللہ اپنے طور پر جو تربیت بہتر سے بہتر ہونی چاہیے وہ کوشش ہوتی ہوگی. گھر کا ماحول بھی مدنی ماحول ہونا ضروری ہوتا ہے. کہ گھر کے اندر بھی اگر اس کی صحیح معنوں میں سنتوں کے مطابق تربیت ہو رہی ہوگی، دوسری طرف دار المدینہ میں اور مدرسۃ المدینہ میں بھی اگر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اللہ تعالی نے چاہا تو بڑا ہی اچھا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کی آنکھیں رب نے چاہا تو ٹھنڈی ہوں گی ماشاءاللہ. اللہ نظر بس سے بچائے. گھر کا تعاون ضروری ہے. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ میری بڑی بہن نے بتایا کہ اسلامی بہن آئی تھی گھر پہ اور رو رہی تھی. بولے کہ ہم شروع میں تو مدنی ماحول میں تھے نہیں، بچے کو بھیج دیا مدرسۃ المدینہ میں. اب وہ مدرسۃ المدینہ میں جاتا تھا اور وہاں سنت وغیرہ سیکھ کر آتا تھا، ہم کو بےچارا بتاتا تھا، ہم اس کا مذاق کرتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا. اب یہ تھوڑا سمجھدار بھی ہوتا جا رہا تھا، مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا اس نے، اور اب یہ الٹے سیدھے دوستوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا. اس دوران میں مدنی ماحول میں آ گئی. اب یہ میرے حد سے نکل چکا ہے اور میں بہت پچھتا رہی ہوں. اب میں کروں کیا کہ میرے ہی طنزوں کی وجہ سے، کہ یہ حالانکہ بھیجا ہم نہیں تھا اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں سے یہ سیکھ کر آتا تھا، ہم کو بتاتا تھا، تو ہم بس اس کا مذاق اڑاتے تھے. نتیجتاً اب یہ اب بولا میں کیا آخرت میں کیسے، مطلب میں پھنس تو نہیں گی، کیا کروں، میری کیا صورت ہو کہ یہ میری وجہ سے میرا بچہ جو تھا وہ برباد ہو گیا. تو یہ عبرت ناک حکایت ہے نا، یہ سب کے لیے واقعی یعنی کہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اپنی اولاد کو دار المدینہ بھیجیں، مدرسۃ المدینہ بھیجیں، جامعات المدینہ میں داخلہ دلائیں، لیکن ساتھ میں ان کی پیٹھ بھی تھپکا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں. یہ باتیں اگر کچھ کرے بھی وہاں کی، اچھی اچھی باتیں کرے گا بیچارہ، تو اس کا تھوڑا صبر و ضبط کے ساتھ اس کو سنیں، اور اس کا جہاں حوصلہ افزائی کرنی ہے سب وہاں حوصلہ افزائی کریں اس کی، تو یہ مزید پڑھے گا، ترقی کرے گا. ورنہ ابھی ایک قصہ آپ نے، ایک تو یہ مجھ تک پہنچا، ہمارے گھر میں وہ پہنچی اور بڑی بہن سے بات کی اس نے، باقی تو خدا جانے کتنے ایسے خاندان اس طرح تباہ ہو جاتے ہوں گے. ہو ہی رہے، تباہی میں کسر رہی کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطاریوں کی منزلیں روشن ہیں جن کے نام سے، عطاریوں کی منزلیں روشن ہیں جن کے نام سے، عطاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات جو ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں, اس میں اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا؟ اگر اس نیت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مکان اوپر ہے تب تو یہ کفر ہے. تو اللہ کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مکان ماننا یہ بھی کفر. تو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بھی نہیں, نیچے بھی نہیں, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, کہیں اس کی سمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا ضروری ہے؟ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے, حج فرض ہونے کے لیے شرائط ہے کہ زاد راہ بھی ہو, یعنی کہ آنے جانے کا خرچہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بھی ہو, ساتھ میں اور بھی شرائط ہیں, صحت کے تعلق سے بھی شرائط ہیں. جیسے کہ کوئی محتاج ہے, معذور ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ سفر کر ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے بھی رعایتیں. تو یہ شرائط بہار شریعت کے چھٹے حصے میں اس کی تفصیلات دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ مکان خریدنے کے لیے میں نے رقم جمع کی ہے. پہلے سوال سے پہلے میری درخواست پر غور کر لیجیے, جو بھی سوال بھیجتے ہیں نا ان کا نام لینے میں حرج نہیں ہے, اس سے ان کی دل جوئی ہوگی, نام لے لیا جائے. ہاں اگر وہ اسلامی بہن ہے تو اس کا نام نہ لیا جائے. اگر وہ بنتے کر کے لکھتی ہے نا باپ کا نام, تو بنتے کر کے لے لیا جائے. یا اگر وہ کنیت لکھتی ہے اپنی امے کر کے تو وہ بھی لینے میں میرے خیال میں حرج نہیں. اس طرح ذرا دل جوئی ہوگی, ان کی حوصلہ بڑھے گا. فیس بک سے آپ بتا رہے ہیں یا سوشل میڈیا سے بتا رہے ہیں, اس کا بھی تذکرہ کریں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی کہ بھائی فیس بک کے اور اس کے بھی اگر ہم سوال کریں گے تو جواب ملنے کی امید ہے انشاءاللہ. شاء ہوگی ان کی اور آپ کے ناظرین بھی بڑھیں گے انشاءاللہ اس طرح. اور ناظرین بڑھنے میں ہماری کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اشتہارات بڑھ جائیں گے اور آمدنیاں بڑھ جائیں گی. ہمارا تو مطلب ہے کہ ہر مسلمان کاش مدنی چینل دیکھے کہ ہم کیا نیکی کی دعوت تو دے رہے ہیں, نمازی بنا رہے ہیں, مسجد اور تحریک چلا رہے ہیں, اچھا نا زیادہ سے زیادہ امت تک ہمارا پیغام پہنچے. بالکل ضرور فرمایا آپ نے باپا. پر میرے پاس جو سوالات موصول ہوئے ہیں تو اس میں ابھی نام نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھا جائے گا. ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں تھے کہ اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہ ہوئی, چند سال گزر گئے تو کیا وہ نکاح باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو 100 سال تک بھی رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح کیوں ٹوٹے گا؟ صرف وہ وقت لگنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدثر مدینہ بسم اللہ مبارک مسجد میں پڑھتا ہوں. سوال ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے ہم اس کا آسان طریقہ کون سا ہے, جس طریقے سے دل میں دماغ میں بیٹھ جائے پکا؟ اب حفظ کرنے کا طریقہ جو ہے نا, یہ تو آپ کو جو پڑھاتے ہوں گے نا قاری صاحب, حافظ صاحب, وہی زیادہ طریقہ بتا سکتے ہیں. نہ میں پڑھاتا ہوں نہ میں نے حفظ کیا ہے, تو اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل گزشتہ دنوں مدرسۃ المدینہ کی اجتماع تقریب اسناد تھی, جس میں ہمارے نگران شورا نے یہ بھی مدنی ذہن دیا کہ مدرسۃ المدینہ کے بڑے سمجھدار مدنی منع اپنے والد سرپرستوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ عز وجل اس وقت کثیر مدرسۃ المدینہ کے ناظمین قاری صاحبان مدنی منع اپنے والد سرپرستوں کے ساتھ مدنی قافلے میں ہیں, اور ان کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی تیار کیا ہے. ان مدنی قافلوں کے چند مدنی قافلے اور ان کے چند کے منادی اور ایک سوال پیش خدمت اور کچھ تاثرات بھی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. نگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ ہمارا چلا تھا, ہم ان کا جو ہے وہ جو سوال تھا وہ پہلے چلا رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن بن پڑا تو ہم وہ مدنی گلدستہ چلائیں گے. یا مرشدی, عرض یہ ہے کہ مطالعے کا شوق اپنے لیے کس طرح پیدا کیا جائے, اور پھر جو پڑھ لیا اس کو یاد کیسے رکھا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ داران دعوت اسلامی ہیں ان کے لیے خاص طور پر کون کون سی کتب ایسی ہیں جن کا ان کو ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے, اور کسی کو مطالعے کی ترغیب کس انداز سے دلائی جائے, کچھ اس تعلق سے بھی ہماری تربیت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. مطالعہ کا شوق جو ہے نا وہ تو اگر نہیں ہوتا پیدا تو اس میں پہلے آدمی حکایتیں پڑھے, حکایتوں میں دلچسپی ہوتی ہے, حکایتوں کی کتابیں بھی دعوت اسلامی کی بھی ہیں ماشاءاللہ, مکتبۃ المدینہ کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات, پھر رحمت بھری 152 حکایات, یہ تو اللہ کرے گا تو وہ لے گا تو چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا, اتنی پیاری کتاب ہے اللہ رحمت رحمتوں بھری حکایت 152 تو 152 رحمت بھری حکایات بہت پیاری کتاب ہے. اسی طرح اور بھی ایسی کتابیں مل جائیں گی, چھوٹے رسالے جو ہیں وہ جلدی پڑھ لیے جائیں گے, تو یوں بھی مکتبۃ المدینہ نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے رسالے شائع کیے ہیں, کہانیوں کے نام پر بھی شائع کیے ہیں سچی کہانیاں, تو ان کو پڑھے. لیکن فرض علوم از فرسٹ, اپنے عقائد کے بارے میں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, رسالت کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں وغیرہ, یہ تو جاننا ضروری ہے, فرض ہے. اور نماز, وضو, غسل وغیرہ جو بھی ہیں فرائض, جن پر جو فرض ہے اس کا سیکھنا بھی جاننا فرض ہوتا ہے. نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری احکام جاننا فرض ہے, روزہ فرض ہوا جس پر روزے کے ضروری احکام فرض, جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری احکام جاننا فرض نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب اس پر بھی جاننا بھی فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو. ظاہر معلوم نہیں ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ زکوٰۃ کس طرح فرض ہوتی ہے, تو اس طرح وہ ضرورتاً جو مسائل ہیں نا وہ سیکھنا فرض ہوتے ہیں. اسی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب نکاح کے مسائل ضروری, ساتھ میں طلاق کے بھی, کنائے بھی, اس طرح کے سیکھنا فرض ہو گئے. تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے, جس کو تجارت نہیں کرنی اس پر فرض نہیں ہے, جس کو تجارت کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ اس کو تجارت کے ضروری مسائل معلوم ہوں. خریداری کرنا ہے, خریداری کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے, اور خریداری سے تو شاید کوئی محروم نہیں ہوگا, سبھی کرتے ہوں گے خریداری, موقع بموقع ضرورت پڑتی ہے اس کی, تو اس لیے ان مسائل کے لیے تو اگر بغیر مطالعے کے تو مشکل آئے گا, اگرچہ اس کا میموری کارڈ بھی ہے یہ فرض علوم کے, تو یہ سنیں اور ساتھ میں مطلب بہار شریعت میں یہ ملیں گے, فتح رضویہ شریف میں ملیں گے, یہ بڑی بڑی کتب ہیں, ان تک اگر نہیں سمجھ آتی ان کی تو آسان کتابیں بھی کچھ ان کے مقابلے میں یہ موجود ہیں. پھر وہ عقائد کے بارے میں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ تو بالکل گھول کے پینے والی کتاب ہے, ورنہ تو یعنی جو پڑھے گا نا اس کو استاذ طبیعت ہوگا تو ہر صفحے پر شاید توبہ کرے گا کہ یار شاید میرے منہ سے یہ نکل گیا ہوگا, شاید میرے منہ سے وہ نکل گیا ہوگا, تو یہ بہت ضروری کتاب ہے. نمازوں کے لیے نماز کے احکام، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ پورے فرض علوم کا احاطہ تو نہیں کیے ہوئے، لیکن کسی حد تک آپ کی معلومات میں یہ کام دیں گے. تو یہ مطالعے میں دل تو لگانا پڑے گا، دکان پہ دل نہیں لگتا، لیکن بندہ دکان پہ جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دل لگے نہ لگے، کہ وہ آخر پیٹ پالنا ہے، ماں باپ کو بھی تو خرچہ اٹھانا ہے، اولاد کا خرچہ اٹھانا ہے، تو اس طرح بندہ کرتا ہے. تو اب چونکہ وہ قبر کا معاملہ بھی درست کرنا ہے، پھر یہ کہ قیامت کے معاملات کو بھی حل کرنا ہے، یہ سب یہیں کرنا پڑے گا. پھر جانا بھی جنت ہی میں ہے، جنت کے سوا کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، نعوذ باللہ کہ بھئی اگر دوزخ میں بھی جانا ہو تو بھلے چلے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، ایسا ہے نہیں، اپنا آپشن ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں تو دوزخ میں جاؤں گا، مجھے تو وہاں یوں ہوگا، جیسے مسخرے لوگ جو جن کو آج کل کومیڈینٹ بولتے ہیں، شرارتی اور مسخرے ان میں اکثر ہوتے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ جو کفریات بکتے ہیں، اس میں بعض اوقات جنت کو ہلکا بتاتے ہیں، دوزخ کے عذاب کو بالکل یعنی کہ وہ مذاق بنا لیتے ہیں، بڑا آسان بتاتے ہیں. تو نعوذ باللہ، تو جنت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر، جہنم کے اور اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ بھی کفر. تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کومیڈینوں کو اور تو سننا ہی نہیں چاہیے. اور اس طرح کے جو فنکشن ہوتے ہیں شادیوں میں، پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہوں گے مومن ہونے کی حالت میں اور اٹھتے ہوں گے مرتد ہونے کی حالت میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا ان شادیوں کے فنکشنوں میں، جن میں یہ کومیڈین چٹکلے سناتے ہوتے ہیں اور یہ ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے ہنستے ہوں گے. اب بھی رسالہ آپ نے اعلان سنا، 35 کفریا اشعار، گانوں کے 35 کفریا اشعار. اب یہ گانے ہوا میں رائج ہوتے ہیں، تو بڑی دلچسپی سے بعض لوگ گنگناتے ہوں گے، تو کومیڈین کو سننے سے کافر نہیں ہو جائے گا، غلط فہمی نہ ہو جائے، جبکہ اس نے کوئی کفر بکا، صحیح کفر بکا، اور اس نے یہ سن کر سمجھ کر اس میں دلچسپی سے داد دی، خوش ہوا اس پر، تو اس پر بھی مرتد کا حکم ہوگا. وہ بولنے والا تو گیا کام سے، وہ تو مرتد ہو گیا. ظاہر ہے کہ جو بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں اردو سمجھتے ہوتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں انگلش سمجھتے ہوں گے. ہاں کوئی واقعی ایسا ہے جو کہ وہ اشیاز و کل معدوم والی بات ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، تو اس کا حکم پھر مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بنے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بول رہا ہے، یہ تو ویسے ہی رٹا رٹا ہے بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو خدا جانے کیا حکم ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے یہ جو عرض کی اس کی وضاحت کی کہ شادی کا فنکشن ہوتا ہے، اس میں آنے والے مومن ہوتے ہیں، لیکن اٹھتے وقت نہ جانے کتنے جو ہیں مرتد ہو جاتے ہوں گے اگر ان میں کومیڈینوں کو اور یہ اس طرح کے مسخروں کو اور جمع کیا ہوا ہے تو. اور عام طور پہ مسخروں سے کوئی بھی یہ فنکشن جو ہے نا یہ خالی نہیں ہوتا ہوگا، اگرچہ مجھے ان میں شرکتوں کا تجربہ نہیں ہے، اندازہ تو ہے نا، دنیا میں رہتا ہوں، تجربات تو ہوتے ہیں، سنتا رہتا ہوں میں بھی، کوئی جنگل میں غار میں تو چھپ کر نہیں رہتا میں، تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا فنکشن کریں بھی نہیں اور کبھی جائیں بھی نہیں، بھلے کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ نہ جائیں، بھلے وہ ناراض ہوتا ہو وہ ناراض ہو جائے، دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اللہ اور رسول ہم سے ناراض نہ ہو. جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، نہ دنیا کے رشتے ان مانو کر بیکار نظر آئے جبکہ وہ ہم سے ناجائز مطالبہ کریں، باقی تو دنیا کے رشتوں کے حقوق ہیں، مطلقاً دنیا سے رشتے داروں سے رشتہ توڑنے کا میں نہیں کہہ رہا آپ کو، تو کسی کا شعر تھا میں نے پڑھ دیا، تو مراد یہی اس کی ہم لیں گے جو میں نے عرض کی. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے جب یہ معلومات ہوں گی تو ان فنکشنوں سے اور کفریات سے بندہ بچے گا. تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اسی طرح مطلب یہ کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، جو آپ کی دلچسپی جس میں زیادہ ہو، وہ جیسے احیاء العلوم ہے، اب یہ تو ساری کی ساری گھول کر پینے جیسی کتابیں ہیں، 5 جلدیں مکتبۃ المدینہ نے اس کی شائع کی ہیں، اس میں خاص کر تیسری جلد جو ہے یہ مہلکات میں مہلکات پر ہے، جھوٹ غیبہ چگلی یہ دو رخا جو آج شروع میں ہوا تھا ذوالوجہین کا، اس میں مطلب یعنی دو چہروں والا، وہ اتنے ہزاروں احکام آتے ہیں اس میں جو مطلب گناہ میں بندہ پڑھتا ہے جن میں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ پڑھیں گے تو معلومات ہوگی، ان کی تعریفات پتہ چلیں گی کہ فلاں گناہ کی کیا تعریف ہے، فلاں جو گناہ ہے تو اس کو وہ کیوں گناہ ہے، یا یہ ہے ہی گناہ، پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت سارے گناہ بندہ کرتا ہے. یہ غیبت ہے، کتنا اس پر زور لگایا ہم نے، کتنے اعلانات کیے غیبت کے خلاف، اعلان جنگ اور مطلب جھنڈا اٹھایا ہم نے غیبت کے خلاف، کتاب پوری دی، لیکن اب بھی غیبت معاشرے سے مائنس نہ ہو سکی. غیبت ہمارے آپس میں بھی ہو جاتی ہے، سچکا نہیں پڑتا غیبت ہو جاتی ہے، تو یہ غیبت ہو گئی. اتنی باریک چال سے شیطان جو ہے نا یہ غصہ پڑتا ہے، تو ہمیں معلومات تو ہر دم کرنی چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ مطالعہ ہے. شروع میں دل نہیں لگے گا، بعد میں کرتے رہیں گے نا آپ عادی ہو جائیں گے، دل لگ جائے گا اللہ نے چاہ تو. مطالعہ کرتے رہیں، اپنی ذاتی کتابیں انڈر لائن کرتے رہیں، وہ شروع کے صفحات میں اکثر وہ یادداشت کے پرچے ہوتے ہیں، وہ پرچوں میں اس کے پوائنٹ لکھ لیں گے فلاں، جو آپ کو جیسے یوں لگا ہے کہ یہ مجھے بعد میں بھی کام آئے گا تو اس کو لکھ لیا، نوٹ کر لیا. تو اس طرح یہ میری برسوں پرانی عادت ہے، میں تو مطلب یعنی کہ یادداشت کے یہ کتاب میں تو ایک آدھ پرچہ ہوتا ہے، ذرا کتنے ڈالیں گے، یہ مجھے پورے بھی نہیں ہوتے، میں دوسرے مطلب میں نے اس کے بنائے مختلف سائزوں کے پرنٹ آؤٹ کر کے بھی کئی کتابوں پر میں چسپاں کیے یادداشت کے، مجھے بہت کام دیتے ہیں، بڑا کام دیتے ہیں الحمدللہ. ابھی جیسے یہ میں احیاء العلوم منگائی تھا، میں نے مجھے سوال تو پہلے سے مل گیا تھا، میں سوچا تھا دیکھ لوں گا، پھر اب میں بھول گیا تھا دیکھنا کام. اب یہ دیکھو یہ میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ میری اپنی ہے کتاب، اسی طرح یہ ضرورت گتے پر کبھی لکھ لیتا ہوں، کبھی ادھر ادھر پیچھے، کبھی خود اسی صفحے پر کچھ نہ کچھ بعض بات لکھ دیتا ہوں، تو یوں مطلب یہ کہ اس سے بڑا مجھے فائدہ ہوتا ہے، پھٹافٹ وہ چیز مل جاتی ہے ڈھونڈنا ہو تو. لیکن ذرا ہر چیز تو پھر اس کی بہت طویل فہرست موجود ہے اندر چھپی چھپائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر سنت بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ماشاءاللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، جہاں ایک بڑی تعداد مدنی مذاکرے میں شامل ہے، وہیں الحمدللہ باب المدینہ کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بھی الحمدللہ اس وقت ایک بڑی تعداد اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہے. اگر وہ تعداد دکھا دی جائے جو اورنگی ٹاؤن میں ہے، اگر وہاں والے سن رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہ ہماری کابینہ ہے، پاک زیائی کابینہ، تو الحمدللہ آج اورنگی ٹاؤن کے کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے اپنے علاقے میں مدنی مذاکرے میں شرکت کا اجتماعی طور پر اہتمام کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسۃ المدینہ، جی میری ساتھ مدنی منا بھی ہے، میرا بھائی کو بھی لے کر آئے ہوں، اور ماشاءاللہ سے یہاں پر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ میرے صاحبزادے مظفر رضا ہیں، یہ مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور اسی کے شکرانے میں انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ 17, 18, 19 فروری کو مدنی قافلے سرپرستوں کے سفر کر رہے ہیں شکرانے کے طور پہ، تو لہٰذا میں نے نیت کی اور الحمدللہ میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. یہ فرقان میرا پوتا ہے, یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, یہ میرے کو آن کے بتلاتا تھا دادا جان مدنی قافلے میں چلو, اس کی وجہ سے ہم بھی مدنی قافلے میں آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ عز و جل میں اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں آئے ہوا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے, پانچوں ٹائم کی نمازیں بجماعت ادا کر رہا ہوں. میں ان کے کہنے سے مدنی قافلے میں آیا ہوں اور یہاں پر مجھے بہت اچھی اچھی سنتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پیارے باپا جان, میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, میں اپنے ابو سے یہ ضد کر سکتا ہوں, میرے ابو مدنی قافلے میں نہیں گئے, میں آج کا کھانا نہیں کھاؤں گا, جواب ارشاد فرما دیجئے. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ. تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں, ان کے مدنی منوں کی یہ کاوشیں ہمارے سامنے آئیں کہ انہوں نے ایک تعداد ہوگی جنہوں نے اپنے والد جیسا بھی بتا رہے تھے دادا, تو دادا پوتا مدنی قافلے میں, تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی صورت بنی. اور ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدارس المدینہ کے قاری صاحبان وغیرہ بھی اس میں انہوں نے بھی شرکت فرمائی ہوگی. جی بھرپور تعداد میں ماشاءاللہ جی باب المدینہ سے اور دیگر شہروں سے بھی انہوں نے سفر کیا ہے, اور قاری صاحبان مدنی عملہ ہمارے بواب اور دیگر نے بھی ایک خصوصی اس کو ایک اس نے اپنا ایونٹ بنایا اور بہت اچھے انداز سے دعوتیں بھی دیں, خود بھی اپنے آپ کو پیش کیا, اور اس کی برکتیں الحمدللہ یہ حاصل کر ہی رہے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ اس بار تو ہمت کر کے نکل ہی گئے, کیا مستقل اس کا کوئی سلسلہ بنائے تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جب سفر سے واپس آئیں گے اور علاقے کے اسلامی بھائیوں نے شفقت و محبت بھی دی نا, اور آئندہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بھی دیا, پھر قاری صاحبان ناظمین وغیرہ کا رابطہ رہا, اور جب انہوں نے بھی مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں آپ بھی آئیے, تو رب کی رحمت شامل آ رہی تو فرق پڑے گا. مگر میں دیگر جو والدین والد سرپرست اور مدنی منع ہیں جو اس عمر کے آپ نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی اس میں ترغیب موجود ہے کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مدنی منوں کی بھی اس میں تربیت ہوگی اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمیں ہند سے ایک کال ہے. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی ماشاءاللہ مدنی منع کے مدنی قافلوں کے مناظر میں نے دیکھے, تو اس میں تو اب میں کیا بولوں یار, مجھے تو ایسی خوشی ہو رہی ہے کیا بولوں یار, کیا بات ہے, کیا بس یہ مطلب بس یہ سب بڑھاپے میں دیکھنے کو مل رہا ہے, کاش میں جوانی میں یہ مناظر دیکھتا تو میں تو اچھل کود مچا دیتا خوشی کے مارے, اب کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, میرے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو سلامت رکھے, میرے قاری صاحبان, میرے جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ چلانے والوں کو, ان کی مجلسوں کو شاد و آباد پھلتا پھلتا اور مدینہ کے سدا بہار پھولوں کے صدقے میں سدا بہار رکھے, مسکراتا رکھے, رنگ پور دیا ان لوگوں نے, اتنے سارے مدنی قافلے, مزہ آ گیا ہے. مدنی منا پوتا دادا جان پر انفرادی کوشش کر کے لے چلا مدنی قافلے میں, مدنی منع کتنے جو اپنے ابو سے مدنی ضد کر کے لے چلے ہوں گے مدنی قافلوں میں. یا اللہ اس مدنی قافلے میں جتنے مدنی منع ان کے ابو ان کے دادا ان کے بھائی جنہوں نے بھی جن مبلغین نے بھی ان خصوصی مدنی قافلے میں سفر کیے, اس سے پہلے موت مت دینا جب تک یہ سب مدینہ نہ دیکھ لیں, یہ سب حاجی بن جائیں اور سب بے حساب بخشے جائیں, ان کو نہ قبر میں کوئی گھبراہٹ ہو نہ محشر میں کوئی پریشانیاں لاحق ہوں, یہ سیدھے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں اور مجھے بھی کھینچ کے لے جائیں ساتھ, وہاں بھی یہ عرض کرے آقا یہ بھی چاہیے ہم کو اس کو بھی لے دو. تو انشاءاللہ مدنی منوں کے صدقے میں بھی انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم جائیں گے, مجھے بھی ساتھ لیتے چلیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بھائی نگران شورا بھی بکنگ کروا رہے ہیں، ان کو بھی لے لینا ہمیں بھی. ماشاءاللہ تو یہ ماشاءاللہ مدنی منوں کی تو باہر ہیں. اچھا اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہر مہینہ یہ ریل پیل رہے؟ کیا بات ہے، یہ بچہ جو ہے نا اولاد، یہ صحیح بولتا ہوں ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے، تو اس کمزوری سے ہم جائز فائدہ نہ اٹھائیں. اگر بچہ مدنی ضد کر جائے گا نا، مدنی منا ابو نہیں مدنی قافلے میں چلنا ہے، بھیا نہیں چلنا ہے، بھائی جان مدنی قافلہ، دادو مدنی قافلہ مجھے لے جاؤ، تو اس معنی ان کی محبت میں یہ بھی تشریف لے جائیں گے، ذرا سب کو سیکھنے کو ملے گا، ثواب ملے گا. بالفرض اگر یہ 100% وہ باتیں وہاں سنی جو ان کو پہلے سے معلوم تھی، تب بھی جانے کا ثواب تو ملے گا نا، مسجد میں رہیں گے ثواب نہیں ملے گا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ تو ہر مہینہ 3 دن کی کوئی ترکیب اگر مضبوط ہو جائے نا، یہ سب سرپرستوں کی، مدنی منوں کی، تو مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بقی بقی ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی یار ترکیب بناؤ نا، کوئی ایسی مدنی ہوا چلا دو یار سارے مدارس المدینہ میں، اور صرف پاکستان میں کائی کو، ہمارے مدارس المدینہ تو دنیا کے کئی ممالک میں، یہ سب جگہ ہونا چاہیے. لبیک، یہ تو پاکستان میں چلی نا تحریک، اعلان تو ہے، اعلان تو دنیا بھر کے حوالے سے ہوا تھا، اعلان دنیا بھر کے حوالے سے ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جس انداز سے پاکستان کے مدارس المدینہ کے ہمارے مجلس و قاری صاحبان وغیرہ نے لیا، یہ اب باہر والوں کے لیے سمجھیے کہ ایک اس میں ایک نمونہ مل گیا کہ یہ سارا ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو جامعت گئے ہوں گے لیکن اب سارا مدنی گلدستہ تو بن نہیں سکتا. جامعت المدینہ کے بھی طلبہ کرام کو آپ یہ ذہن دینا پسند فرمائیں گے کہ ان کے جو مدنی قافلے جو جدول کے مطابق سفر کرتے ہیں، یہ بھی جب ان کا جدول کے مطابق سفر ہو رہا تاریخوں میں، تو یہ بھی رابطہ کریں اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اور ان کو بھی اپنے اس مدنی قافلے میں شامل ہونے کی دعوت دے دیں. جب پنجاب والے پنجاب میں سفر کرتے ہیں، باب المدینہ والے باب المدینہ میں، باب الاسلام والے باب الاسلام والوں میں، تو جتنا ہو سکے تو یہ بھی شاید کریں، تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اپنے اپنے شہر میں جو پڑھتے ہیں نا جی جامعت المدینہ میں، ان کے لیے تو جی اس کی صورت دوسروں کے مقابلے میں سہل معلوم ہو رہی ہے، آسان معلوم ہو رہی ہے، یا قریبی گاؤں میں رہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں والد صاحب بڑے بھائی، تو یہ جامعت المدینہ والے بھی اگر اس طرح پابندی سے سفر کریں نا، جس طرح تو یہ ساری دعائیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول کر لیں. اساتذہ کرام قاری صاحبان سفر کریں تو ان کے حق میں بھی قبول فرما لیں، ہماری مجالس کے اراکین سفر کریں تو ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں. اب میں نے کیا کیا دعائیں جو منہ میں آیا میرے جوش میں، وہ میں نے دعا کر دی، تو اللہ ان سب کے حق میں بھی قبول کرے، سب کے صدقے میرے حق میں بھی قبول کرے، میری آل کے حق میں بھی قبول کرے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے حق میں بھی قبول ہو. تو مہربانی کر کے آپ مدنی قافلوں کو سمجھیں کہ یہ ایسا بہترین نسخہ ہے مسجد برو تحریک کو کامیاب کرانے کا کہ بس کئی مسجدیں آپ کے جانے سے آباد ہو جائیں گی. آپ جب چلے جائیں گے نا مدنی قافلے سے، لوگ نمازی جو بن چکے ہوں گے انشاءاللہ اس مسجد کو آباد کریں گے، کیونکہ مدنی قافلے جا کر ایسے واقعات ہیں، مدنی باہر ہیں کہ جا کر مسجدیں کھلوائی ہیں، تالا کہ بھائی کوئی نہ نماز پڑھانے والا ہے نہ پڑھنے والا ہے، لوگ گانوں بازوں میں مست ہیں، پیسے کمانے میں مست ہیں، مسجد کو تالے پڑ گئے، تو یہ کھلواتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، کسی کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ مسجدیں چل پڑتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں، خود مسجدیں کتنی دعائیں دیتی ہوں گی. تو اس کو تو ہر مہینے کی اگر کوئی ترکیب کرے نا سارے مل کر، کیونکہ ہمارے یہاں جدول تو ہے نا قافلوں کا جی، مدنی قافلوں کا چھٹی بھی مل جاتی ہے، تو اس کے مطابق مدنی ضد کرتے رہے نا طلبا کرام اپنے اپنے ابو سے، بھائیوں سے، چاچو سے، دادو سے، ماموں سے. بلکہ بابا میں اگلے مہینے کا ایک وہ دے دوں، مجھے ذہن میں ایک آ رہا ہے، جیسے کہ اس بار وہ اسناد تقسیم ہوئی اور ماشاءاللہ حفظ و ناظرہ کا ہوا اور یہ شکرانے کے صورت میں ان کا ایک مدنی ذہن بنا، اب بھی الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے جو جس انداز میں دعائیں دی ہیں نا، کیا بات، اب جن کو دعائیں ملی ہیں وہ اس شکرانے میں کہ آج ماشاءاللہ ہمارے مندی قابل میں اتنی دعائیں مل گئی، اب اس کے شکرانے میں اگلے ماہ سفر، اور جو اگلے ماہ سفر کرے بابا ان کو بھی دعائیں دے دو تو وہ دعائیں لینے کے لیے اگلے ماہ سفر، تو یوں تھوڑا دو چار مہینے تک یہ ہوتا رہے گا تو شاید گاڑی چل پڑے گی ہماری نا. جوش میں دعائیں تو میں نے دے دی ہیں. اب یہ کہ جو اس پر عمل کرتا رہے گا پرمیننٹ, اس کے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما, ہم دعا کر سکتے. بے شک بے شک, قبولیت تو رب العالمین کے کرم سے ہی ہوگی. بے شک. تو مہربانی کریں, میں آپ کے آخرت, آپ کا بھلا آپ سے طلب کر رہا ہوں, آپ کی خیر آپ سے مانگ رہا ہوں. میری جیب میں کیا جائے گا؟ میرے نامہ اعمال میں بھی ثواب جائے گا, آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جائے گا, اور اصل دولت تو یہی ہے جو ہمیں کام آئے گی, باقی دنیا کی دولت تو یہی رہ جائے گی. تو ہمت کریں. اور مدنی منع نے سوال کیا تھا کہ وہ فاقہ کرے, یعنی کہ مدنی ضد کرے کہ میں اگر نہیں آؤ گے مدنی قافلے میں تو میں آج کا ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اب اس میں مفتی صاحب تو ہیں نہیں کہ ہم ان سے رہنمائی لیں. یہ دو ہفتے سے یہ تشریف لا نہیں رہے, اب مجھے ہی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. ہمارے اسلامی بھائی بھی شاید ان کو بھی پرواہ نہیں ہے, کچھ ڈر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ غلط ہی نہ کر دوں. تو انشاءاللہ میں خود رابطہ کروں گا, کوشش کروں گا, پیغام دوں گا کہ وائی نو, کیوں نہیں انشاءاللہ. یا یہ سن رہے ہوں گے تو خود ہی پیغام دے دیں گے کہ یہ تو یہ, اب ہم آئیں گے انشاءاللہ. آتے ہوئے سے کوئی عذر ہو گیا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اب ایک ٹائم کا کھانا نہ کھانے سے کمزوری پڑ گئی تو اچھا, پھر یہ کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر وہ نمازیں دشوار ہو جائیں گی, پڑھائی جو آپ قرآن کریم کی کر رہے ہیں وہ دشوار ہو جائے گی, یاد کر نہیں پائیں گے. پھر یہ کہ گھر میں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ آپ سے ناراض ہوں اور وہ حکم کریں کہ کھا, آپ بولو گے میں نہیں کھاؤں گا. تو اس لیے یہ مفتی صاحب سے رہنمائی لینے کے بعد ہی یہ طے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مدنی ضد کرنی جائز ہے کہ نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بالکل اعلان کر دیں کہ میں جب تک آپ مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے میرے ساتھ, میں ٹافی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, ایک بھی ٹافی نہیں کھاؤں گا. بس چلو آپ کو دے دی مدنی ضد کا طریقہ, ٹافیاں نہیں کھائے. اگر آپ بوتل پیتے ہیں کولڈ ڈرنک تو بولے جب تک نہیں آؤ گے میں کولڈ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کولڈ ڈرنک پیوں گا نہیں, کبھی نہیں پیوں گا, چلو مدنی قافلے میں. یوں کر لیتے اپنے ترکیب مدنی ضد کی. تو خیر یہ مدنی منع اتنے تو سمجھدار ہوتے ہوں گے, شاید اس طرح کی مدنی ضد یہ بھی نہیں کریں گے, یعنی رسک نہیں لیں گے کہ ماں باپ بولیں گے اچھا اچھا مت کھانا ہمارے پیسے بچیں گے. بارہ بھی ہے کہ مدنی ضد اس طرح کی کریں کہ ہاتھ جوڑیں, پاؤں پکڑیں, روئیں دھوئیں, گڑ گڑائیں, اس طرح ان کو منائیں کہ مہربانی کریں اور مدنی قافلے میں سفر کریں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ہند مدرسۃ المدینہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند مدرسۃ المدینہ مجلس کے اسلام بھائی نے بھی یہ پیغام بھیجا کہ وہاں پر بھی مدنی قافلوں کی ترکیب رہی, کچھ جو ان کی صورتیں بنی ہیں, اور رکن شورا نے جامعات المدینہ کے حوالے سے یہ جماعت الاخرہ میں یہ ترکیب بنائیں گے انشاء اللہ عز و جل. اس طرح ان کا بھی پیغام آیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سوال بھی ہے. جو بھی یہ کام کریں گے نا ان کو ایک مدنی مشورہ بن مانگا عرض کر دوں کہ اس بار تو جو جوش تھا, جوش بھی تھا ساتھ میں خروش بھی تھا, لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے نا وہ کلو جدید لذیذ پر نظر رکھنا, تو بعد میں وہ جوش رہے گا نہ خروش رہے گا. اب آپ کو کوشش تیز تر کرنی پڑے گی. اس بار تو وہ شکرانے اور آپ نے جو بھی ترکیبیں بنا لی, آپ میں اگر جوش ٹھنڈا ہوا نا تو سمجھو گے یہ پہلے سے وہ فریج میں مزید ٹھنڈے ہو جائیں گے. یوں سمجھ لو جب آپ کو ایسا جوش دکھانا ہے, ایسا جوش دکھانا ہے کہ اس بار کا ریکارڈ توڑنا ہے آپ کو, یہ ہدف لے کر چلنا ہے کہ اس بار جو نہیں آئے, یعنی پہلے آئے وہ تو آئیں اور جو نہیں آئے تھے وہ بھی اس بار آئیں. یہ کرنی ہے ترکیب. کہ ہر مہینے آپ بولو کہ آپ خالی بول دو گے میں اعلان کر دوں گا تو یہ کوئی مطلب شیطان اور نفس ان کو روکے گا نہیں اور میرے کو ہرا نہیں دے گا, ایسا نہیں ہے. وہ پورا زور لگائے گا مجھے ہرانے کے لیے. اب دیکھو مجھ سے محبت کرنے والوں کی بات ہے, یہ مجھے ہرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اب ووٹ آپ کے مطلب میں نے اس میں ڈال دی ہے گول. کیا بولتے ہیں یو کے مدرسۃ المدینہ سے آپ کے گوٹ میں ڈال دی ہے؟ آپ کے گوٹ میں میں نے بول ڈال دی ہے. یہ مورا ہے نا؟ جی ہاں. یہ میں نے بول آپ کے گوٹ میں ڈال دی ہے. اب آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں, مجھے بچاتے ہیں کہ نہیں. یو کے مدرسۃ المدینہ سے بھی پیغام آ گیا ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ بھی ترکیب بنائیں گے بابا. آپ کی دعائیں سن کے ہند والوں نے بھی پیغام دیا ہے. ہند والے بھی یو کے تو امریکہ تو جہاں جہاں مدارس المدینہ ہے یار وہاں اتنی گیدرنگ نہیں ہے, ظاہر اتنے مسلمان نہیں ہوتے, لیکن جو بھی اپنے پاس سب کے ایک مدنی قافلہ, دو مدنی قافلے, دس مدنی قافلے, بارہ, جتنے جو نکال سکتے ہیں زیادہ زیادہ وہ سفر کروائیں. ہر ملک میں سے ایسی خبریں آئیں کہ ہم مطلب معذرت کر لیں کہ ہم آپ لوگوں کا اب یہ تشریف کر نہیں سکتے, اتنے سارے چلے جاتے ہیں. آپ تو آپ بولیں گے ہم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہم مطلب مدنی قافلے سفر کرائیں گے, مدنی چینل کے لیے نہیں, مدنی چینل پر ہم تذکرے کے لیے نہیں, ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے مدنی قابل سفر کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جامعہ المدینہ للبنات کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ یہ کیا کریں, ان کے لیے کیا دعا ہے, اس طرح کر کر کچھ وہ میسج کر رہے ہیں. نہیں طالبات کے لیے اسی دعا, وہی دعا جو ہے نا اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے. ظاہر نصیب یہ اپنے اپنے محرموں کو ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں جو بھی محرم, چاچا ہیں, ماموں ہیں, دادا ہیں, ابو ہیں, بچوں کے ابو ہیں, ان پر انفرادی کوششیں کر کے ان کو روانہ کر دیں سفر پر. مدنی منیا کرے بھی ان مانو کر اس میں شامل ہو گئی. ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے جو ہیں ان پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں مجلس کے, ان کا صوتی پیغام آپ کا یہ سن کر, یہ بھی مدنی قافلے میں ہی ہیں تو انہوں نے اپنا صوتی پیغام ابھی بھیجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت اتاری مدرسۃ المدینہ سیر کر رہا ہوں. ابھی الحمدللہ زوجل باپا جان نے جو 17-18-19 تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کیا ہے, مدنی منوں نے, سرپرست نے, مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں نے ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اس وقت میں بھی مدنی قافلے میں ہوں, ہمارے ساتھ بھی اسلامی بھائی مدنی قافلے میں, اور ایک تعداد نے الحمدللہ زوجل مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. اور جس طرح باپا نے فرمایا کہ آئندہ بھی اس کی ترکیب ہوتے ہیں انشاءاللہ زوجل ہر ماہ انشاءاللہ زوجل ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور انداز میں مدنی قافلوں میں سفر ہو. پچھلی جتنی بھی سستیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, اس کو انشاءاللہ دور کر کے بھرپور انشاءاللہ زوجل کوشش کریں گے. آپ دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا میرے گمنام اسلامی بھائی, مرحبا. لیاقت اتاری, لیاقت اتاری, مرحبا. ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا. اب ہر مہینے ایسی ریل پیل ہو کے بس مدنی قافلوں کی کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے, مسجد ایسی بھر جائے کہ اپنی خدام المساجد جو مجلس ہے نا اپنے اس کو اور ایکٹیو کریں گے کہ بھائی تم یہ روز کی جو دو دن میں تین مسجدوں کا تمہارا سلسلہ ہے نا, اب یہ ہم کو مطلب اور بڑھانا ہے, چار کر دو. روز کی چار مسجدیں نا, کئی پلاٹ الاٹ ہو رہے ہیں, کئی کچھ ہے, کچھ نہ کچھ کام مسجدوں کا ہو رہا ہے, تعمیرات ہو رہی ہیں, سلسلہ اس طرح ہے الحمدللہ. بہت ساری مسجدیں تو اب بن کر الحمدللہ نمازیوں کی ترقی میں شروع ہیں اس میں اللہ کی رحمت سے, اور بنائیں گے مسجدیں. آپ بھرنے والے بنو نا یار, مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اورنگی ٹاؤن میں موجود عاشقان رسول اور جہاں جہاں نیٹ کے ذریعے بھی جمع ہو کر ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں, کل اتوار ہے, 19 فروری ہے, اور کل الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے سنت و برا اجتماع رکھا گیا ہے, جو کہ بالخصوص ہمارے شعبہ مجلس وکلا اور ججز کے زیر اہتمام ہے. تو کل کے اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل وکلا, ججز اور یہ کورٹ وغیرہ سے وابستہ عاشقان رسول جو ہے اس اجتماع میں شامل ہو رہے ہیں, اور اس اجتماع سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلم الباری سنت و برا بیان فرمائیں گے. تشہیری مدنی گلدستہ مرحبا. جج کے آگے وکیل کس طرح مقدمہ ڈال رہا ہے. عدالت عدل سے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار سے تو عدل تقسیم ہوتا تھا. ایک قاضی سمجھ رہا ہے کہ میں صرف اس مسند قضا پر بیٹھ کر ہی قاضی نہیں ہوں, میں اپنے گھر کے اندر بھی قاضی ہوں. لوگ آتے ہی عدل و انصاف کے لیے ہیں, ظالم تو اپنے ظلم پر پردہ ڈلوانے کے لیے آتا ہے. جس قوم میں شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, ان قوموں میں خون ریزی پھیلے گی. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ تو پڑھنے آ گئے, لیکن آپ سچ بتائیے میرے رب کی کتاب کب پڑھنا سیکھو گے؟ کیا پتا جتنی سانسیں تھیں اب چند سانسیں رہ گئی ہیں, سانس کی گنتی پوری ہوئی, سانس بند ہو گئی, ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارے عہدے, ہماری جائیداد, ہمارے پلاٹ, ہمارے بنگلے, ہماری پلاننگ سب یہیں گئے, یہیں رہ جائے گا. چل کر مسجد کی طرف نہیں جا پا رہے, ہاتھ گناہ سے نہیں روک رہے, اس 6 فٹ کے وجود کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں. باتیں بڑی بڑی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک کامیاب آفس ڈھونڈتے ہیں, ایک کامیاب ادارہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو مجھے اچھی پریکٹس کرے اور میرے ساتھ اس کا لیبل لگ جائے کہ اس نے وہاں سے پریکٹس کی ہے اور میری مارکیٹ میں گڈ ویل بنے گی. دنیا کے لیے آپ نے سب سے اچھے سے اچھا تلاش کر لیا, آخرت کے لیے کیا تلاش کیا ہم نے؟ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. عقل مندی یہ فیوچر پلاننگ وہ ہے جہاں کوئی کام نہیں آنے والا. آیا 19 فروری 2017 بروز اتوار رات 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکلاء ججز کے تربیتی اجتماع میں نگرانی شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. خصوصاً وکلاء ججز سے اس بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے. یہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. بہت اہم اجتماع ہے اور گزشتہ بھی اجتماع میں جب جن وکلاء ججز نے شرکت کی, اللہ کی رحمت سے اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوئیں. میں تمام عاشقان رسول جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا اورنگی ٹاؤن میں یا دیگر جگہوں پر جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل پر بھی ہیں, ہمارے رابطے میں بھی وکلاء ہوتے ہیں. اگرچہ مجلس نے اپنے طور سے کوششیں کی ہیں, کورٹس میں جا کر, دفتروں میں جا کر, ان کے آفیسز میں جا کر مطلب دعوتیں پیش کی ہیں, مگر اگر ہمارے رابطے میں وکلاء ہیں, ججز ہیں, ان کو دعوت پیش کریں, اپنے ساتھ لے کر آئیں, کیا معلوم ہمارے لانے سے کسی کی اصلاح ہو جائے. یقیناً اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اندور ایم پی چندن نگر ہند سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ڈیویژن سطح کے مدنی قافلہ ذمہ دار شاہد اتاری, ان کی یہاں شادی کی تقریب ہے اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے امیر علیہ السلام کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر پروجیکٹر کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ رکھا ہے اللہ کی رحمت سے. مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر بھی فرما دیں. اور ایک سوال بھی تھا, جہاں شادی کی تقریب ہو یا اس طرح دعوتوں کا نظام ہوتا ہے تو اس وقت اگر نماز کا وقت آ جائے, جماعت کا وقت ہو, تو ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اس وقت ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ دولہا کا نام ذہن سے نکل گیا. اندور سے یہ بول رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دیں, میں نام لوں گا. بےچارے خوش دل جی بتا دیں. مدنی قافلہ ذمہ دار بتایا تھا انہوں نے, نام ڈویژن سطح کے, نام غالباً نہیں بتایا انہوں نے. اچھا گمنام ہے یہ بھی, غلام نام بتایا تو اندور کے ڈویژن قافلہ ذمہ دار کی ماشاءاللہ یہ شادی کی تقریب یہ بتا رہے ہیں ابھی, یا یہ پرانا ہے یا ابھی لائی ہوئی ہے؟ یہ مطلب ہمارے پاس سبھی مناظر آئے, یہ آج ہی کے یہ جمع ہیں اور یہ ابھی ہی سب ریکارڈ کر کر انہوں نے بھیجا ہے اور امید ہے یہ سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو شاہد بھائی نام ہے ان کا, پہلے تو محمد شاہد مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد ڈویژن قافلہ ذمہ دار اندور الہند. ماشاءاللہ آج دولہا بنے ہوئے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے, اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے آپ کی گود آپ کے گھر میں گھر کو رونق بخشے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد دے جو آپ کی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل لگا کر اور یہ جو سلسلہ کیا ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے کا، اللہ کرے کہ سب اس کو فالو کریں. آپ کا یہ کام لائق تقلید جس کو بولتے ہیں نا، یہ اقدام لائق تقلید ہے ماشاءاللہ. سب اس کی پیروی کریں اور سب ایسے خوشی کے مواقع پر اس طرح کا اہتمام کیا کریں. مرحبا، اللہ قبول فرمائے. اچھا سوال آپ نے جو فرمایا کہ ایسے موقع پر نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں، یہ واقعی یعنی کہ اس معاشرے میں ایسا ناسور ہے کہ نمازوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، ایسے موقع پر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے. تو جب یعنی کہ کھانے کی دعوت اگرچہ شباب پر ہو، اول تو دیکھیں دعوت کی جائے ایسے موقع پر کہ اس میں کوئی بیچ میں نماز نہ آئے یا بہت لیٹ ہو، جیسے زہر کے فوراً بعد اگر دعوت کریں گے تو عصر میں کافی دیر ہوتی ہے، تاکہ ممکن ہے کہ عصر تک لوگ فارغ ہو کر نماز پڑھ لیں گے با جماعت جن کو پڑھنا نصیب ہوگا، ورنہ زہر سے پہلے شروع کریں گے تو پھر زہر کی جماعت بہت سو کی شاید چلی جائے، تو اس لیے ایسا کریں. اچھا اب اگر بیچ میں نماز آ ہی گئی تو اس میں یہ کہ خود میزبان جو ہے نا اگر یہ ایسا کرے نا اعلان کہ ابھی وہ کھانے کا سلسلہ ہم موقف کرتے ہیں اور ہم آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں مسجد میں، تو یوں مہمانوں کو لے کر اگر مسجد میں میزبان چلے جائیں نا، میزبان دولہا بولے چلو، میزبان بولے چلو، بھائی بولے چلو، باپ بولے چلو، سب اگر مسجد بھرو تحریک کی آواز لگائیں نا تو اللہ کرے گا تو بہت سارے مہمان جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے اور انشاءاللہ وہ نماز پڑھیں گے. ورنہ نماز کے موقع پر اس طرح دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا اور اس کی وجہ سے جماعت ترک ہو رہی ہے اور کوئی عذر نہیں ہے شرعی اجازت کے بغیر اگر یہ ایسا کیا جا رہا ہے کہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ گناہگار ہے، ایسا نہ کریں. مسجد کی با جماعت نماز کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کی تفصیلات فیضان سنت جلد اول میں دیکھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے باپا کو سوالات ہیں وہ میں آپ کے بارگاہ میں کر رہا ہوں کہ کیا نماز میں برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ خیالات آنے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، نماز جس کو ایسے خیالات اور وسوسے سے آتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ تین بار یہ لیفٹ شولڈر کی طرف الٹے کندھے کی طرف اس طرح کرے، تھو تھو تین بار کرے. لیکن اگر یہ عوام میں ہے جماعت میں تو اسٹائل ایسا ہو کہ کسی کو سمجھنا پڑے کہ کر کیا رہا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آوازیں نکالنی ضروری، بس یوں کر کے ترکیب بنا لے تین بار کی وہ تھوکنے کے سٹائل پر، لیکن تھوک تو اڑنی نہیں چاہیے نہ گھر میں نہ یہاں، تھوک اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرے تین بار اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یا یوں پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھنے کے بعد جب نماز شروع کرے گا تو اب وہ مستحب ہے، ویسے ہی مستحب ہے، ان مستحبات پر عمل کرے. وہ مستحبات یہ ہیں کہ نماز میں سجدے کی جگہ پر، قیام میں جب ہے یہ سجدے کی جگہ پر دیکھے، رکوع میں پشتے قدم پر نظر رکھے، یعنی پاؤں کے اوپری حصے جو ہیں قدموں کے ان کی طرف نظر رکھے، اور سجدے میں ناک پر نظر رکھے، اور التحیات میں گود میں نظر رکھے، انشاءاللہ وسوسوں سے بچت ہوگی نماز میں انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. آپ کی آفیشیل فیس بک پیج پہ دو سوالات ایک جیسے موصول ہوئے ہیں. صدام حسین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امیر سنت کیا آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے شریار اتاری باب المدینہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے بغیر کسی وجہ سے، میں کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غصہ کس کو نہیں آتا ہوگا یار، غصہ تو ظاہر ہے کہ اس سے تو کون بچتا ہوگا, غصہ تو مجھے بھی آتا ہے, ٹھیک ٹھاک آتا ہے بعض اوقات. تو اب یہ کہ غصے میں بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے, جیسے انہوں نے علاج کا فرمایا تو بندہ کنٹرول کرے. کبھی ایسا غصہ آتا ہے کہ بس آدمی توڑ پھوڑ مچا دے, جو چیز آپ میں اس کو دے مارے دیوار سے یا زمین پر توڑ پھوڑ ڈالے, آتا ہے غصہ. اس میں آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. لیکن یہ حدیث پاک کے ذہن میں رکھیے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ, جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, اسپیشل ڈور ہے, یعنی فکس ڈور ایک, جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. جیسے غصہ آئے گا تو گالیاں نکالیں گے, ہاتھ پیر چلائیں گے, ماریں گے, یعنی ظلم جو اس طرح کریں گے تو یہ گناہ ہی تو ہو رہے ہیں. غصے میں جھوٹ بول دیں گے, غصے میں غیبت کر دیں گے, تکبرانہ باتیں کریں گے. تو اگر کسی نے کسی کا غصہ گناہوں کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے یہ اس میں سید جہنم میں جائیں گے, جبکہ یہ وہ اس طرح گناہوں کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرتے ہوں گے. یہ حدیث کے ایک مضمون اور خلاصہ عرض کیا میں نے. تو یہ یاد کر لیں جب غصہ آئے نا کبھی تو یہ توجہ چلی جائے, دیکھو اب میں اس میں کچھ کروں گا گناہ اور حد سے بڑھوں گا, گناہ میں پڑوں گا تو یہ جہنم کا دروازہ جو یقیناً مجھے موافق نہیں آئے گا. ہر کس کو موافق آئے گا جہنم کا عذاب, تو کسی کو موافق نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو بچائے اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اب کھڑا ہے غصہ نہیں جا رہا, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, نہیں پھر بھی جا رہا غصہ تو زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, یہ بھی اس کا علاج ہے غصے کا. جس پر غصہ آ رہا اس کے سامنے سے ہٹ جائے, سامنے نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں کچھ کمی آ جائے گی. اگر پھر بھی غصہ ہے بھی تو ظاہر ہو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بچ جائے گا کہ بندہ ہی سامنے نہیں ہے. تو اس طرح کوشش کریں شہریار بھائی اپنے غصے کا علاج کریں. صدام حسین کو بھی میرا جواب مل گیا, بس اب دونوں کا بھی اب شکرانے کی جگہ آج باتیں ہو رہی ہیں, اب دونوں کا بھی شکرانے میں جواب آنا چاہیے کہ تم نے ہمارا نام لے لیا, اب ہم بھی تمہاری بات مانتے ہیں اور اسی مہینے میں تین تین دن کے مدنی قافلے میں ہم نے سفر کرنا ہے. کیا بات ہے مدینے کی. غصہ جو عموماً جو ہے نا وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی یا خلاف مزاج کام میں نے ہوتا اپنے سامنے دیکھا ہے, تو یہ بھی بات اسباب ہوتے, تو ان پر کیسے قابو پایا جائے کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ مان ہی رہے ہیں یار اور اس طرح کی چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں. میں بول رہا ہوں میں بکری میں کرتی ہوں تو چھری چلتی ہے. تو یعنی یہ بعض صورتوں میں تکبر کی صورت ہوتی ہے اس میں کہ اگلے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے. اب اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کو حقیر جان کر اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر جاننا ہے تب تو یہ مغرور ہے, تکبر ہے, اور تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو گناہ شروع ہو گیا اس کا غصے میں, ٹھنڈا تو غصہ بھی ہوا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ زیادہ تر اپنے ماتحت جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس انداز پر بندے کو غصہ آتا ہے, جو مطلب ہے کہ دماغ کی طرف چڑھتا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور جب اگر کسی کے خود ماتحت ہے اور اس پر غصہ آتا ہے تو اب وہ اس کے غصے کی جو لہریں ہیں وہ دماغ کی طرف جانے کے بجائے وہ دل کی طرف آتی ہے, دل میں چلی جاتی ہے. اب یہ غصے کا صدمہ دل پہ لیتا ہے اور وہ دانت پیسے گا اندر جا کر, یعنی اس کے سامنے تو بعض اوقات مسکرائے گا لیکن اندر میں اس کی خار اس کو ہو رہے ہیں, بعض اوقات چہرے سے اظہار ہو جاتا ہے اس کا لیکن بول نہیں سکتا. بڑا ہے سامنے, بوس ہے اس کا, سیٹ ہے, باپ ہے, استاد ہے, بول نہیں سکتا سامنے, تو اندر میں اس کے نیچے غصہ اترتا ہے اور یہ اس کا صدمہ لیتا ہے. دونوں صورتیں ظاہر ہے کہ مضر, صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. مجھے ایک قصہ یاد ہے, میں اس آدمی کو ابھی تک دیکھا ہو یہ تو یاد نہیں ہے, یہ پتا چلا تھا کہ یہ اجتماع میں آتے تھے, یہ صاحب تھے بےچارے غصے والے, تو ان کا ہو گیا انتقال. میں اس کے بیٹے کو جانتا تھا, اس کی تعزیت بھی کی تھی میں نے, تو وہاں پتہ یہ چلا کہ ان صاحب کو کسی بات پر ایسا غصہ آیا غصے میں ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اب ہے کوئی کرنے کی بات آپ کے پاس, غصہ ایسا ہے کہ اس کے وہ دل کا کچھ ہو گیا نا, بند ہو گیا کہ اس کے وہ دل فیل ہو گیا, اوور لمٹ غصہ. یہ غصہ بھی ظاہر خطرناک چیز ہے نا, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر غصہ آیا اور غصے کا گھونٹ پی لیا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا ثواب بھی ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میں بنگلہ دیش جامعہ المدینہ میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل, آپ کے فرمان کے مطابق میں نے ماہانہ وقفہ المدینہ پچھلی مہینہ بلا اور ابھی جو اس مہینہ بلا کا جو نام ہے پینٹ کروایا ہے, اور پچھلے مہینہ والا میں نے پڑھ لیا اور ابھی اس مہینہ والا بھی میں تقریباً آدھا پڑھ لیا ہوں. پوری پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور 12 مہینہ انشاءاللہ لینے کی میری نیت ہے. تو پیارے مرشد, آپ ہمارے بنگلہ دیش میں تشریف لے گئے, ہم غریب کو کرم کریں. ماشاءاللہ, ہمارے بنگلہ دیشی فقیر المدینہ نے پورا ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ لیا. آپ بیچارے اردو بھی آپ سن رہے تھے, میں دلچسپ اردو تھی, تب یہ آپ کب پڑھیں گے؟ آپ لوگ کو ہی قومی زبان اردو ہے پاکستان والوں کی, تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, ہم کب پڑھیں گے پورا؟ تو سب اسلامی بھائیوں کو لینا بھی چاہیے, سالانہ ممبر بھی بننا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے, اور دوسروں کو بھی ممبر بنانے کے لیے ابھارنا ہے. ماشاءاللہ بنگلہ دیشی بھائی دوسروں کو بھی ممبر بنائیں. اب وہاں بھی یہ رسالہ پہنچنے کی بھی صورت تو بنی جاتی ہے. اب انہوں نے تو بول رہا ہوں, انہوں نے تو بول رہا ہوں نا جی بابا, یہاں 2 تاریخ کو جہاں میں جہاں سے میں بول رہا ہوں نا, 2 فروری کو 500 ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچ بھی گئے تھے بائی ایئر. الحمدللہ, تو یوں ترکیب بن سکتی ہے. پڑھنے والے جہاں ہوں گے, جہاں ذمہ داران ایکٹیو ہوں گے نا, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوائی جہاز تو جاتے ہی ہیں, وہ ایئر چارج ہوتا ہے ان کا ہوائی جہاز کا, تو ترکیب بن جاتی ہے نا. یا کوئی پیسنجر خوش قسمتی سے مل جائے کہیں ممکن ہو لے جانا, ہر ملک میں اتنا لٹریچر ہو سکتا ہے کہ نہ لے جانے دیں ایک طرح کا, کہ یہ بزنس آئٹم ترکیب سے ہو سکتا وہ روک کے اس وقت. تو ہے ڈاک کے نظام تو ہے نا, جو دنیا بھر میں جاتے ہیں, تو اس کا سہارا لے کر پہنچا دیں ان کو ہر جگہ, ملک ب ملک. داؤد اسلامی کہاں نہیں, الحمدللہ. یہ صلو علی الحبیب مدنی مذاکرہ جاری ہے, تو میں یہ عرض کرتا چلوں ہمارے جو بھی حاضرین و ناظرین ہیں, جن تک اب تک مدنی ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں پہنچا اور انہوں نے اپنی رقم بھی ان کے طور پر دی ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں لیکن ہم تک اب تک یہ نہیں پہنچا, تو ایسی صورت حال کے اندر مہربانی کیجئے گا کہ آپ اپنا یہ جو آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں اور جو آپ کو رسید ملی ہے یا جو بھی پرچی ملی ہے, اسے ہم نے کئی دفعہ مدنی چینل پر نمبر دیا ہوا ہے, اب بھی اگر ہمارے ایم سی آر والے نمبر دے دیں, اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر دیں یا واٹس اپ کر دیں کہ ہمارے یہ پرچی آ گئی ہے اور ہم نے یہ دے دیا ہے, تو تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. ہمارے بہت, اگر میں کہوں کہ شاید کئی سو یا شاید ہزاروں میں ایسے نمبر ہمیں ملے گے جن کو فون کر کے ہم نے ان کے پتے درست کروائے اور ان کے دوبارہ پتے لیے ہیں, ان کا ایڈریس غلط تھا اور ہم نے ان کو یہ دیا ہے. تو آپ کم از کم یہ کہ نمبر اپنا بھیج دیں کہ میں نے رقم دی ہے, تاکہ آپ سے رابطہ کر کے پوچھا جا سکے آپ نے رقم کس کو دی, اور آپ کو رسید ملی یا نہیں ملی، کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے رقم دی ہے، مجھے اب تک ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچا نہیں ہے، لہذا مہربانی کیجئے کہ اس میں کنفیوز اتنا زیادہ نہ ہو اور آپ اس نمبر پر رابطہ کریں. ہم نے باقاعدہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی مجلس بنائی الگ سے، اور ان کے لیے جو شکایات ہیں اس کا شعبہ الگ بنایا ہے، تاکہ جن تک رقم جمع کرانے کے باوجود ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں پہنچ رہا تو ان سے رابطہ ہو اور وہ ہمیں ان سے وجہ معلوم کی جا سکے کہ یہ کیا وجہ ہے، تاکہ وہ وجہ دور کرے اور آپ تک ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچے. لہذا آپ کو کم از کم اتنا ضرور ہم سے تعاون کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ کنفرم کروانا پڑے گا کہ میں نے رقم جمع کروا دی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے، تاکہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ تک پہنچایا جا سکے. تو جن تک نہیں پہنچا ان میں ہو سکتا ہے کہ ان میں کئی پتے غلط ہوں اور ان کی دکھائی صحیح نہ ہو، یا ان کی انٹری اب تک مکتبۃ المدینہ میں نہ آئی ہو جس کی وجہ سے شاید یہ ایشو آیا ہو. تو آپ سے تعاون کی مدنی التجا ہے، تو اس میں آپ ٹینشن مت لیجئے گا، تعاون فرمائیے. نمبر آپ کو دیا ہوا ہے، اس نمبر پر آپ اپنا تعاون جاری رکھیے گا. صلو علی الحبیب. جی آجی امین، کچھ اور فرمانا ہے؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. جی یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے آپ نے جو وضاحت ارشاد فرمائی، تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی جو بھیجے ہیں تو آخری جو میری معلومات ہے، کنفرمیشن کے باوجود بھی تقریباً 400 سے زائد یہ ہمیں ریٹرن ہوئے ہیں کمپنی کی طرف سے کہ ان کے ایڈریسز اویلیبل نہیں ہوئے یا دیگر جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو جو نمبر آپ کو بیان کیا گیا اس پر اپنی جو رسید ہے یا بینک کی جو سلپ ہے اس کی پکچر جو ہے وہ کھینچ کر آپ اس کو بھیجیں، انشاءاللہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کریں گے. الحمدللہ گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات، یہ خود جو اپنی تصویریں بنانے کا جو شوق ہوتا ہے تو بڑے ہی اس میں خطرناک انداز اختیار کیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اصلاح امت کے درد سے یہ رسالہ مرتب فرمایا اور ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہ تربیت دینا مقصود کہ ہمیں اس معاملے میں کتنی احتیاط کی حاجت ہے. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر 10 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے، زیادہ تعداد میں اس کو حاصل کیجئے. اور آج کل آپ ہم دیکھ ہی رہے کہ ہر جگہ پر یہ سیلفی بنانے کا بہت ہی رواج ہے، نوجوان عورتیں ہوں مرد ہوں طرح طرح کے انداز اختیار کر کے یہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور نتیجتاً حادثوں کے شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جانوں سے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہم پڑھ کر ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح کا ذریعہ بنے، تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے یوں تو سبھی شعبہ جات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، ایک اہم ترین شعبہ ہے مدنی قافلہ. الحمدللہ تربیت کا سلسلہ دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات میں جاری رہتا ہے. نگران شورا کی صحبت الحمدللہ ہمیں بڑا جذبہ دلاتی ہے. مجلس مدنی قافلہ کے چونکہ ذیلی تا کابینہ ذمہ داران کا تقرر ہوتا ہے، آنے والی جمعرات کو اجتماع کے فوراً بعد تقریباً 9:30 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مدنی قافلہ کے جملہ تمام ذمہ داران، ذیلی ذمہ داران، حلقہ ذمہ داران، علاقائی ذمہ داران، ڈویژن ذمہ داران، کابینہ ذمہ دار، 12 ماہ کیے ہوئے اسلام بھائی، مدنی تربیتی کورس کیے ہوئے اسلام بھائی، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کیے ہوئے اسلام بھائی، اسی طرح وہ عاشقان رسول جو مدنی دورے کی مجلس میں شامل ہوئے، ان تمام اسلام بھائیوں کو جمع کیا جا رہا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں مدنی قافلے کے ذمہ داران جمع ہوں گے. بہت اہم تربیتی اجتماع ہے، اس میں تمام ہی اسلام بھائیوں کو شامل ہونا چاہیے، جو باب المدینہ کے ہیں، اورنگی ٹاؤن والے جمع ہیں، دیگر جگہوں پر جمع ہیں. میں ان کو دعوت پیش کروں گا کہ ہفتہ وار اجتماع میں کے فوراً بعد ہونے والے اس تربیتی اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں اور ملک بھر میں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجتماع کی ضرور برکتیں حاصل کریں. آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد تقریباً 9:30 بجے اس تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دعا ہم اپنے اجتماع میں پڑھتے ہیں، آئیے اس دعا کو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اور اس کی بڑی ہی پیاری فضیلتیں بھی ہیں، اس کو بھی سن لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام۔ تیرے گنہگار سیاہکار بدکار بد کردار ناتواں بیمار بندے تیرے دربار دربار میں حاضر ہیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل۔ اے رب غفار و ستار، تجھے تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا اجر و ثواب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظر کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت پاک، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل کے مشائخ کرام کو، بالخصوص پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت علیہ رحمہ، صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل آج کے مدنی مذاکرے میں جتنے عاشقان رسول نے شرکت کی، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا جہاں کہیں مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے، یا اللہ سب کی شرکت کو مقبول فرما، یا اللہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا، یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے سچی محبت عطا فرما، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، یا اللہ ہمیں اخلاص کا پیکر بنا دے، عاجزی کا خوگر بنا دے، بری عادتیں نکال دے، اچھی عادتیں اچھے اخلاق عطا فرما، یا اللہ پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے، تکبیر اولا کا پابند بنا دے، پہلی صف کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ ہر نماز کے لیے جاتے ہوئے عاشقان رسول کو دعوت دیتے ہوئے اور کم از کم ایک اسلامی بھائی کو نماز کے لیے لے جانے والا بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے ہمارے میٹھے میٹھے پیر و مرشد چاہتے ہیں، ہمیں ویسا عاشق رسول بنا دے، یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن ستھرا کر دے، دل کی گندگیاں دور کر دے، قلوب و اذہان کو پاکیزگی عطا فرما دے، یا اللہ قفل مدینہ عطا فرما، زبان کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، کانوں کا، ہر عضو کا قفل مدینہ عطا فرما، یا اللہ عز و جل بیماروں کو صحت عطا فرما، جو جس طرح کے امراض کے شکار ہیں یہاں پر موجود ہیں، مدنی چینل پر موجود ہیں، جہاں کہیں عاشقان رسول تیرے بندے بیماریوں کے شکار ہیں، سر کے درد، جوڑوں کے درد، کمر کے درد، نہ جانے کیسے کیسے امراض لیے بیٹھے ہیں، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض، کینسر کے مریض، فالج زدہ، یا اللہ تو سب کے امراض تک شفا پہنچا دے، سب کو دوا عطا فرما، یا اللہ جنہیں ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے مولا تیرے دربار سے کوئی مایوسی نہیں، رب رحمان سب کے امراض کو درست فرما دے، سب کو شفا کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے کے بوجھ سے چھٹکارا عطا فرما، بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ مرینہ اولاد بے عیب عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار کر دے، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کا نور بنا دے، رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہاں اچھے رشتے عطا فرما، روزگار میں تنگی ہے یا اللہ ان بھائیوں کو اچھے روزگار عطا فرما، جن کا اپنا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جن کا اپنا روزگار نہیں انہیں اپنا روزگار عطا فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ جتنے عاشقان رسول دعا میں حاضر ہیں سب کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، گر تو ناراض ہوا میری خلاقت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری خلاقت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر میں رہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا کروں گا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا وہ یہ تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ جواب: ایک ماہ میں. تو جی ابتدان 12 نام ہمیں ملے: مطیب رضا اتاری اسلام آباد، بنت فاضل ڈیرہ غازی خان، اقبال اسلم اتاری اتار والا، بنت اکبر اتاریہ پشاور، غلام یاسین چشتی اتار والا، بنت غلاب کوہی والا مدینۃ الاولیاء، جنید اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، بنت چند زیب سبز پور، ام اسید رضا باب المدینہ، بنت منیر حسین گلزار طیبہ، بنت عطاء المصطفیٰ مدینۃ الاولیاء ملتان. اور آج جو نام قرآن دادی میں نکلا ہے وہ ہے بنت صابر حسین پنڈی گھیپ. تو ان کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا، اور 1200 روپے کی خریداری یہ مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے کر سکیں گی، اور جو مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب و رسائل وغیرہ ہیں ان کی خریداری ہو سکے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام کردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام کردم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام کردم. Yeah.